यस्यास्ति हृदये संवेहि त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। सिसिलो सिसिल भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, सारे बद्ध जीव जो है सब काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव, जितना सारे बद्ध जीव है समाज में बद्ध अवस्था में सारे काला कृष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि। सिलो प्रभुपाद जी इस उदाहरण को उठाकर कहते हैं, देखो काला कृष्णदास ठाकुर जी है, फिर भी काला कृष्णदास क्या की न, माया का ओर चल दी, माला माया का ओर। भट्टो थारी उनको लोभ दिखा के लेके गया। बद्ध जीव का ऐसा ही अवस्था है, एक तरफ चित जगत आ दूसरे तरफ माया जगत, जिस तरफ खिंचावट ज़्यादा हो उस तरफ ही जीव झुकेगा, कोई उपाय नहीं। चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को उठा के लाए चूल पकड़कर, और साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान और गुरु वैष्णव हमको चूल पकड़कर उठाने के लिए प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। ऐसा है, सुबह में चर्चा हुआ था, समाज संसार में जितना सारे रनक है आनंद है संसारी व्यक्तियों का, जो लोग त्यागी बन के मठ में हैं या तो सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी हैं, वो तात्विक दर्शन लेके ये सब विषयों को जांच करे विचार करे। आत्मदर्शन जब तक ना हो तब तक ये विषय सब, ये सब जो आकर्षण है इसमें जीव को गिरना ही है, ये सब आकर्षण छोड़ नहीं सकता। इसलिए दुखो दोषान, ये जो आपातो मनोरम जितना सुख है उसका पीछे जो दुख है, उसका पीछे जो दुख बड़े इतिहास है, इसको देखना। सामने जो सुख प्रतीत होता है आनंद, उसका पीछे जो कितना दुख है, ये सब विषय को दर्शन करना उचित है, तब आपका त्यागी जीवन बच पाएगा। जगदानंद पंडित जी जब श्रीमन महाप्रभु से इजाजत लेके आज्ञा लेके जब वृंदावन का ओर चलने का प्रयास प्रचेष्टा की, जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु का बचपन का दोस्त है, एकदम बचपन का, उस समय का दोस्त है, उस समय भी महाप्रभु का साथ उसका झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, हताहती, ऐसा छोटे उम्र का। ये जगदानंद पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे विचार है इसमें। जगदानंद पंडित को सत्यभामा इति ये सब विचार बताया गया। जगदानंद पंडित जब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तो महाप्रभु जी ने एक बात बताए, देखो सनातन का संग एक मुहूर्त भी छोड़ना नहीं, हर वक्त सनातन के संग में रहना, सनातन का संग बिल्कुल छोड़ना नहीं। क्यों ऐसा बोला, ये बात है क्योंकि जगदानंद पंडित तो बच्चा नहीं, जगदानंद पंडित तो बच्चा नहीं जो सनातन का पीछे रहना है, और ब्रजवासियों का आचार निष्ठा जो है, जो है वो तुम्हारा समझ की बाहर है, वो तुम समझोगे नहीं कभी, इसलिए हर वक्त पीछे रहना। तासोबार आचार तुम्हें लोई थे नारीवा, किंतु सनातन रूप गोस्वामी लोगों के लिए ऐसा नहीं बताया था, जब भेजा ऐसा नहीं बताया था। जो भी है सनातन गोस्वामी पाद संबंध ज्ञान का आचार्य है, संबंध ज्ञान का आचार्यों का साथ ही वृंदावन दर्शन करना विधि है। यहाँ तक कि जो मंत्रों जो शिक्षा हमको मिलते हैं, जो मंत्रों गुरुजी ने दिए हैं संबंध ज्ञान के समय में, संबंध ज्ञान को स्थापित करने का नाम ही दीक्षा। दीक्षा का नाम क्या है, दीक्षा का वास्तविक अर्थ है जो शरणागत जीव है, शरणागत जीव वो बोले हमको बचाओ ठाकुर जी का और ले चलो, तत्व जिज्ञासा जिसका अंदर में आया है, जिसका अंदर में तत्व जिज्ञासा कोई तत्व जिज्ञासा का कोई प्रश्न नहीं है, वो तो वास्तविक पर वास्तविक रूप से अपराकित जगत में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार है क्या, जिसका तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुआ, कम से कम तत्व जिज्ञासा जागृत होना चाहिए। ये सनातन शिक्षा में यही दिखाया, सनातन शिक्षा प्रसंग में यही दिखाया कि सनातन गोस्वामी जी ने पहले तत्व जिज्ञासा की। देखो कहाँ तक, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी जब शुरुआत हुआ तत्व जिज्ञासा की, सारे जगह, यहाँ तक कि वेदांतों का जो शुरुआत है वेदांतों भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात हर विषय में पहले अपना पोजीशन संबंध ज्ञान को आविष्कार करना है। संबंध ज्ञान जब तक स्थापित ना हो जाए तब तक भजन का कोई प्रश्न नहीं है। जो भी है इस बात को सामने रखते हुए श्रीमान महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी को संबंध ज्ञान का आचार्य निर्णय किया, और संबंध ज्ञान का आचार्य निर्णय किया उसका साथ साथ जो आपका श्रुति स्मृति जो श्रुति स्मृति पुराण आदि सारे छानबीन कर विचार करके जो आचार निष्ठा कैसे कैसे गुरु ग्रहण है, गुरु का लक्षण, शिष्यों के सारे आचार निष्ठा, सारे तमाम शास्त्रों को विचार करके स्थापना करने के लिए सनातन गोसाई को ही आदेश किया। ये सब द्वारा यही प्रतीत होता है, प्रमाण होता है कि महाप्रभु ये हमारा भजन मार्ग में श्री सनातन गोस्वामी जी को संबंध ज्ञान की आचार्य स्थापन किया। किसी बड़ा आचार्य ने, अभी बड़ा आचार्य, पहले बड़ा आचार्य नहीं था, शिष्य था किसी का, श्रील वन गोसाई महाराज जी का शिष्य था, उन्होंने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज का पास एक प्रश्न किए थे, महाराज हमारा जो गुरुपाद पद्म है, गुरुपाद पद्म के जो आदेश है, शिक्षा है और मंत्र दीक्षा दिए हैं गुरुजी, इसके बाद हमारा जो गुरुवर्ग है, गुरुवर्गों में एक एक गुरुवर्गों में विशेष विशेष है, जैसे परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज में एक स्पेशलिटी है, विशेष है ना, श्रील गोस्वामी महाराज जी में विशेष है, परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज में विशेष है, तो प्रश्न किए हम किसका शिक्षा ग्रहण करें, हमारा गुरुवर्गों का एक एक स्पेशलिटी अलग है। जैसे परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज बताए तो जाम कीर्तन करने मत जाओ, अभी तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ, तुम अभी संबंध ज्ञान को आविष्कार करो, हरिकथा सुनते रहो, वैष्णव का अनुगत्य करो, बड़ा जोर से कीर्तन करो, संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु जी ने बताया सारे सिद्ध हो, ऐसा जो है स्थिति, इस अवस्था में गुरु जी के पास प्रश्न किए क्या किया जाए। गुरुपाद पद्म जी ने बताए, देखो तुम्हारा सामने ठाकुर जी साक्षात हरित्य न समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भव्यते विश्व, यही तो बता। साक्षात हरि गुरु रूप धारण करके तुम्हारा पास आए। साक्षात हरि का मतलब ये नहीं कि गुरु रासलीला शुरू कर दे, साक्षात बोला तो गुरु कृष्ण रास करता है, गुरु भी रास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। साक्षात हरित्य न समस्त, इसका मतलब है प्रियत्वे अर्थात इतना एकदम इतना अपना है जो अभिन्न, मेरे से अभिन्न है। जैसे उद्धव, उद्धव उद्धव एक बूंद भी मेरे से अभिन्न नहीं है, जो उद्धव मैं हूँ। इसका कहने का मतलब ये एकत्व दर्शन, प्रियत्व दर्शन, तुम मेरा बहुत प्रिय हो, जो तुम हो वह हम है, यह प्रियत्व दर्शन। तो इसमें ये विचार का कोई अधिकार नहीं है कि साक्षात हरि बोला तो गुरुजी भी रास करे और कृष्ण भी रास करे, ऐसा नहीं। शास्त्रकारों ने विचार करके बताए विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद, जे भक्तों का कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचार, कृष्ण भक्तों का अंदर कृष्णों का सारे गुण का समाहार, कृष्णों का अंदर में जो गुण है सारे देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का अंदर जो सराटत्व तो है, जो कुछ है और रासलीला आदि दिखाई जाता, ऐसा नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने व्याख्या की, इसका मतलब है जे भक्तत्व तो, उसका जो डिवोशनशिप, जो भक्त है, भक्तों का भक्तत्व बजाय रखते हुए भक्तत्व जो है उसको उस वो खराब ना हो जाए, जो भक्तों का जो गुणावली इसको सामने रखते हुए कृष्ण का जितना गुणावली आना चाहे आएगा। भक्तों का भक्ति जो है भजनीय वस्तु और ये भक्त है और भजन क्रिया है, तीनों को बैलेंस करते हुए जितना गुणावली कृष्ण से आना उचित है सारे आएगा। समझा मेरा बात? जैसे कोई उसका भक्तत्व तो जो भक्त है, भक्त पदों भी खराब ना हो जाए, हैं? ऐसे तो भक्तों में ठाकुर जी बहुत सारे अपना सब गुणावली दे देते हैं, लेकिन इसमें जो एकदम बिल्कुल रासलीला आदि सृष्टि पपंजोरा ये सब गुण तो ठाकुर जी का एक्सक्लूसिव गुण है। ये सब वंशी बादन लीला रासलीला चार विशेष जो गुण हैं तो अलग से कृष्ण का ही है, ये इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो गुरुपाद पद्मों का रूप, हमारा गुरुपाद पद्मों का रूप पाकर करके बलदाव जी अनंत देव हमारा गुरु जी का रूप पाकर करके हमको कृपा करने के लिए आए। ऐसे तो गुरु वैष्णव जितना सारे सदगुरु है, जितना सदगुरु और सदगुरु नहीं, जितना सारे सदगुरु तत्व है, सारे सदगुरु तत्व जो है एक जगह से आया है। माने गुरु तत्व जो है अखंड तत्व, गुरु तत्व जो है अखंड तत्व, ये अखंड गुरु तत्व से ये सब गुरु तत्व आए हैं। इसमें आप डिविसिव एटीट्यूड अर्थात हम ये टूटेंगे, हमारा गुरु तुम्हारा, ऐसा विचार नहीं चलता। फिर भी हमारा गुरु का रूप धारण करके हमको कृपा करने के लिए ठाकुर जी जैसे रूप पकड़ के हमारे सामने आए हैं, इनका दिखा और इनके जो दिखाए हुआ मार्ग है संबंध ज्ञान, ये हमको पहले नज़र देना है, फर्स्ट अटेंशन। इसके बाद हमारा गुरुवर्ग जो है, सारे दिव्य गुरुवर्ग जो है, दिव्य गुरुवर्ग का किसी का उपदेश हमारा गुरुजी से बाहरी दृष्टि में लगता है कि अलग है। गुरुजी बोला ये जो अलग है बोल के तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा दर्शन का गलती है। तुम अपना गुरुजी का जो दर्शन है और परम पूज्य केशव कुशी महाराज का दर्शन, इस दोनों में हारमोनाइज करने का चेष्टा करो। हारमोनाइज कैसे? सिमिट्री हो, ऐसे भक्ति करो जैसे गुरु तत्व लगेगा अखंड गुरु, तब तो देखोगे पूरा हारमोनाइज हो गया। इसमें कोई तुम्हारा गुरुपाद तत्व बोला ऐसे भजन करो, ठीक है। और जो सदगुरु तत्व जिसको तुम गुरुवर्ग बोल के मानते हो, किसी किसी का किसी किसी का शिक्षा थोड़ा बहुत अलग हो सकता, लेकिन तुम जो भजन करते करते गुरु तत्व को अभिन्न देखोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा हृदय में आ जाएगा कि हमारा गुरुजी जो बोला है वो तो ठीक है, ये जो बोला है ये भी ठीक है, इसमें गलती नहीं। ये विचार को हमने प्रतिवाद का ग्रंथों में बहुत बार परम किशोर गोस्वामी महाराज का विचार ये है, इसमें गलती नहीं है, ये है, ये सब प्रमाण उन्हीं का कृपा से करने का कोशिश की। पहला तुमको दीक्षा गुरु जो है, दीक्षा गुरु जिस मार्ग बताए जैसे बताए उसका वट अटेंशन दो। उसके बाद गुरुपाद पद्मों का, हमारा गुरुपाद पद्मों का साथ, जो दीक्षा हमारा जो गुरुवर्गों का मत का विशेष कोई पार्थक्य है नहीं, समझने का कोशिश करो, या तो उसको ही प्रश्न करो, हमारा गुरुजी ऐसा बोला आप क्यों ऐसे बोलते हो, वो समझा देगा। ऐसा करके गुरु तत्व का समाधान करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। और सारे गुरु पर गुरुवर्गों का एक एक का एक एक विशेष है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि सब प्रभुपाद का सिद्धांत अलग हो गया, ऐसा नहीं, सारे प्रभुपाद का ही सिद्धांत को सामने रखते हुए सब अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, उसमें कोई भेदभाव रखना उचित नहीं। और संबंध ज्ञान जो है, संबंध के अंदर स्थापन किए दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का पोजीशन सबसे ऊपर, जब भी लिखा है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेदभाव मत करो, एक ही है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक है, अलग नहीं है। संबंध ज्ञान दाता दीक्षा गुरु का साथ, ओविद्यो ज्ञान दाता जो ओविद्यो आचार्य जो है, ओविद्यो ज्ञान दाता जो गुरु आचार्य जो है, इसको अलग सा देखना उचित नहीं, किंतु गुरु तत्व अखंड तत्व। किंतु सुबह में जो विचार किया वो पूरा हम खुला नहीं बात को, हम बोले जो यदि अगर चारों संप्रदाय का अंदर में जो अप्रूव्ड है ऑथेंटिक संप्रदाय, चारों संप्रदाय में अगर देखा गया किसी संप्रदाय में, जैसे कि विष्णु स्वामी संप्रदाय में, रामानुजा मध्वाचार्य संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में एकदम बढ़िया गुरु सदगुरु है सिद्ध महात्मा, तो महाराज उसका कैसा व्यवहार करें उसका साथ? भले महाराज उसका साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए, उसको सम्मान करो, उससे कृपा मांगो, सब मांगो, लेकिन अपना जो सिद्धांत तो है, गौड़ीय सिद्धांत तो है, महाप्रभु का विचार, इसको टॉप मोस्ट रखते हुए, पूरा सर्वोपरि सर्वोपरि रखते हुए, ये महाराज का जो हरिकथा है इसमें जो सिद्धांत तो है, उसको जितना हमारा गौड़ीय संप्रदाय के अनुकूल है उसको ग्रहण करके, बाकी हमारा तो भजन का अनुकूल ये नहीं है, इसलिए अपमान नहीं करना। इसी जीवों को सही पात ने हम रूपों को सही पात का जो बात उठाया था, स्वजाति रासे स्निग्धे साधु संगो सतो भरे, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे संप्रदाय का साधु संगो को अपमान करो, बड़ा साधु का, ऐसा नहीं। इसका माने हैं आशय जो है, स्वजाति रासय, स्वजात रासय मतलब आशय, जब किसी साधु का साथ हमारा आशय मिल जाए, आशय समझते हो, आशय समझ, जो अंतकरण का जो अभिलाष है आशय, अल्टीमेटली जो वस्तु को हम प्राप्ति करने के लिए हम भजन में जा रहे हैं, ये आशय अगर समान हो तो उसमें भजन का ज़्यादा पुष्टि होगा। ऐसे तो परमहंस व्यक्ति जो है, किसी भी संप्रदाय का कोई आचार्य का कोई सद्गुण देगा, सारे सद्गुण हैं, हमारा जितना लेने का अधिकार है वो लेके अपना भजन को पुष्ट करे, परमहंस वृत्ति, दोष नहीं देखना। और बाकी है कि स्वजाति रासय स्निग्धे, अपना संप्रदाय का अगर ऊंचा है कोई पहुंचा हुआ साधु है, वो स्वजाति रासय गौरंग महापो के सिक्खा सामने रखते हुए अगर जा रहा है, तो इनके जो आशय है, हमारा जो आशय है स्वजाति रासय, स्वजाति आशय, उसका जो आशय है मेरा आशय समय है, ऐसा अवस्था में ऐसा साधु स्वजाति रासय स्निग्धे, स्निग्ध ऐसा साधु, स्निग्ध मतलब जो गुरुचरण में 100% शरणागत और गुरुचरण का कृपा पे, यही स्निग्ध शब्दों का अर्थ का माने। स्निग्ध अर्थ गुरुचरण का पूर्ण कृपा मिला है, पूर्ण कृपा बात तो गुरुचरण का जो आचार, गुरुचरण का आदर्श, गुरुचरण का सिद्धांत तो सारे शिष्यों का अंदर आया है, तभी वो स्निग्ध शिष्य। स्निग्ध शिष्य ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहा, किसी का झगड़ा नहीं करता, ये स्निग्ध शिष्य का लक्षण नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने बताए। तो ये अवस्था में, ऐसा अवस्था में क्या है, अभी जितना जो जो गुनावली है हमारा, स्वजाति राशो स्निग्ध, ऐसा साधु के साथ संग करो, अपना भजन का पुष्टि होता है। नहीं तो अपना संप्रदाय में, अपना संप्रदाय में भी है वो कुछ उल्टा सीधा देखे तो उसका, उसको सिखा गुरु बनाना मुश्किल है। जो देखे गुरु, हमारा गुरु जी से पूरा अलग है विचार, तो गुरुवाग गया तत्सव, गुरुवाग गया तत्सेवन अविरोधेन च अन्य शाम ओपी वैष्णवानम सेवनम श्रेय। क्या बोला जीव गोस्वामी पाद? जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया, गुरुवाग गया, गुरु का, गुरु जी का आज्ञा लेकर, गुरुवाग गया तत्सेवन अविरोधेन च अन्येषाम ओपी वैष्णवानम सेवनम श्रेय। जीव गोस्वामी पाद बताए कि हमारा गुरु जी का मूल, हमारा गुरु जी का आदर्श क्या क्या है, उसका कोई विघ्न ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए गुरु का आज्ञा, गुरु जी का आज्ञा लेकर दूसरे कोई पहुंचा हुआ शिक्षा गुरु का सेवा कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। एक ही तत्व, जब आप देखोगे हमारा गुरु जी का चरित्र स्वभाव आदर्श इनका सब समान है, गुरु तत्व को अखंड देखना, गुरु तत्व को अखंड देखना। जैसे हम उदाहरण दे दें, जैसे हमारा नरोत्तम ठाकुर जी, नरोत्तम ठाकुर किससे दीक्षा लिया था? लोकनाथ गोस्वामी जी से। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी विवेकानंद एकदम निरंतर भजन करते, लोकनाथ गोस्वामी का इच्छा का अनुसार अंतिम में जाकर कहाँ गया? जीव गोस्वामी के पास। ऐसा कितना उदाहरण, श्यामानंद बाबू भी गए, श्रीनिवास आचार्य गए, रामचंद्र कविराज गए। तो ये बात को ध्यान रखना, नहीं तो कभी भी उल्टा बुद्धि आ जाए तो आपका क्षति हो जाएगा। कभी संशय हो तो प्रश्न करना। तो ये सब विचार है। और श्री स्वरूप दामोदर जी को क्यों हम माने कि पूरा गौड़ीय समाज का आचार्य पद में अधिष्ठित कर दिया? किसको? स्वरूप गोसाई। स्वरूप गोसाई जी को क्यों हम माने कि चैतन्य महापुरुष सारे गौड़ीय संप्रदाय का, पूरा गौड़ीय संप्रदाय का एकदम टॉप मोस्ट आचार्य बना दिया? कैसे हम समझे? कहाँ है सब विचार? किताब पढ़ने से तो आएगा नहीं है। विचार है, जब रथ यात्रा का पहले जब गुंडीचा मंदिर मांजन हो रहा था, गुंडीचा मंदिर मांजन का समय जब पानी देके सब साफा हो रहा था ना, गुंडीचा मंदिर जानते हो, गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब क्या है? गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब क्या है? गुंडीचा मंदिर साफा होने का मतलब है हृदय सिंहासन को साफा करना। ये बात को हम कई बार कह चुके कि हृदय को अनंत देव का जो आसन है, ये अनंत देव को लाओ, हृदय को साफा करो, और उसके बाद ठाकुर जी सिंहासन में आके बैठे। इसी दर्शन को जगत का सामने स्थापन करने के लिए श्री चैतन्य महापुरु गुंडीचा मंदिर मांजन का लीला प्रकाश किया कि जैसे हृदय को ऐसा मांजन करना है। उसके बाद जब मांजन हो गया, उसके बाद भी कांकर पत्थर छोटा फूस पड़ा हुआ सब अपना झोली पे उठाया, मतलब मांजन हो गया लगता है, उसका बाद भी अगर कोई कुछ पड़ा हुआ है, अर्थात हमारा अंदर में कोई जरा सा भी कामना वासना अनर्थ कुछ भी, कुछ भी अगर है, छोटा सा भी कामना वासना नहीं है, कामना वासना का थोड़ा गंदा गंदगी थोड़ा, इसको भी क्लियर करने के लिए अंतिम में जब गुंडीचा मंदिर मांजन हो गया, उसके बाद चैतन्य महापुरुष अपना कपड़ा को ऐसा उत्तरियों को लेके जितना सारे छोटा छोटा कांकर आदि सबको देखो इतना निकला अभी भी, ऐसा करके निकल के हृदय को बिल्कुल निर्मल बना दिया। चैतन्य चरितामृत में लिखा है गुंडीचा मांजन, गुंडीचा जी का मानदन ऐसा किया, गुंडीचा मंदिर को ऐसे मांजन किए, हमारा दुख हो रहा है, हमारा जो जो देना चाह, प्रभुपाद जी ने जाने का टाइम में बड़ा दुख करके बोला, जो चीज़ देने के लिए हम आए हैं वो दे नहीं पाए, हमारा स्फूर्ति नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, हमको क्षमा करना आप लोग, उल्टा हो जा रहा है, परिवेश दो तो होगा कथा, नहीं तो जाओ सब चले जाओ। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है गे निजो निर्मल चित्त जनो बाहिरे मेलिलो, निजो जो निर्मल चैतन्य महाप्रभु का अपना जो हृदय है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है जैसे ऐसा गुंडीचा मांजन को मांजन किए जैसे मानो कि लगता है अपना हृदय को ये बिछा दिया, देखो हमारा हृदय ऐसा क्लियर लिखा दिया, इतना निर्मल हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप तुम्हारा ये संकीर्तन करते करते चलो तो अंतिम में ठाकुर जी का दर्शन होके ही रहेगा, इसी जन्म में होगा, दूसरे जन्म के लिए अपेक्षा का जरूरत है नहीं। अब बताने के लिए जो उठाया था बात को, जर भरत जी महाराज अपना पहले तो भरत महाराज था, उसके बाद हुआ हरिन जन्म हुआ, उसके बाद जन्म हुआ अभी जड़ भरत। इच्छा करके जर भरत जी गुड़ो मूड़ो इवो यते, यते में इट सिम्स लगता है कि वो पागल है, लगता है कि गुंगा है, बहरा है, बट नॉट दैट, एक्चुअली नहीं है वो, एक्चुअली ऐसे इच्छा करके बोले समाज का संगो, समाज का संग अगर इतना भयंकर है तो हमारा, हम कान पकड़ के बोलता अभी हम ऐसा संग नहीं करेंगे, समाज का किसी का संग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये संग मेरे को संसार में डालने वाला है। जो कपिल जी महाराज बताए ना हैं, संगो यो संसते रहते हो असस्व विहित, असस्व विहित हो धिया, जो संसार में डालने वाला संग है हर वक्त, एक भक्तो जो है साधु जो हर वक्त अलर्ट रहता है, वेरी अलर्ट, एक भक्त तो इतना अलर्ट रहता है, इतना कॉन्शियस रहता है, कोई भी उसको फेंक दे भजन से संभव नहीं। गुरु वैष्णव सेवा का मतलब क्या है, गुरु वैष्णव पूर्ण चेतन अवस्था में उसका साथ रहते रहते जो रहता है उसका भी हालत ऐसा हो जाता, उसका भी हृदय इतना स्वच्छ हो जाता, क्लियर हो, तुरंत समझ जाता है इसमें ये गड़बड़ी होगा, ये हम नहीं करेंगे, ये भजन का विचार, सुबह का विचार अच्छा हो नहीं पाया, हम संतुष्ट नहीं हुए, कितना सुंदर अलग अलग जगह में हम व्याख्या किए ठाकुर जी का कृपा से, बड़ा दुख ठाकुर जी हमको क्षमा करे। तो ये जो पालकी उठाने के लिए, पालकी उठाने के लिए लगा दिया किसको, कोई भी जगह ठाकुर जी का कृपा से, ये अधम का कथा होता है तो पिन ऑफ साइलेंस, जितना लोग रहेगा मोबाइल सब स्विच ऑफ, किसी का कोई बात नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, यहाँ ही एक दिख रहा कैसा है, मार्केट में भी हुआ था उतना ये नहीं था। तो ये जो है जर भरत जी महाराज कान पकड़ लिए, भाई हम हमको संगो नहीं करना है, इतना संसार, संसार का सब कुछ छोड़ के अंतिम में ये सब छोटा मोटा विषय में हम फंस गया, और देखो कितना भारी हमारा पनिशमेंट हुआ, पनिशमेंट हुआ नहीं, ये तो भारत महाराज इतना बड़ा राजा है, सारा भारतवर्ष जिसका नाम पे हुआ हो गया वो जिंदगी, इतना बड़ा प्रतापशाली राजा वो जिंदगी गंवाया, हरिन जन्म हुआ वो तो गंवा, वो तो नष्ट हो गया, वो तो छोड़ दिया, ये भारत महाराज हो जाए, तीसरा जन्म है, इसी जन्म में हमको ठाकुर जी का पास जाना ही, हमको सिद्धि मिलना ही है और हम नहीं करेंगे, कान पकड़ लिया, हम किसी का संग नहीं करेंगे, बस करके इच्छा करके गुंगा बन के पागल बन के रह गया कि समाज का अंधी उसको उपेक्षा करे। ऐसे गुरु वैष्णव भी करता है, जब समाज में ये सब लोग ऐसा करता है तो परमहंस गुरु वैष्णव क्या करता है, गुंगा बन जाता है, पागल बन जाता है। हमारे विषयी पागल, हमारे विषयी पागल बोलिया, हमारे विषयी पागल बोलिया अंगे थे दिवे की धूली, ये मेरा सिद्धि है। आप लोग अगर मेरे को पागल बोल के मेरा शरीर में धूली दो तो हम बच जाएंगे, हमको पूछेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करें, हमारा यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसे तो जाता ही नहीं है। ये व्रत महीना में ही थोड़ा बहुत एक जगह, तो हमारे विषयी पागल बोलिया अंगे थे दिवे को धूली। सुखदेव गोस्वामी ऐसा पागल का अभिनय किया, नंगा बाबा, बोलता भी नहीं, कुछ किसी का साथ बात नहीं, कुछ नहीं है। आज जितना सारे गुरु वैष्णव है वो भी अंतिम समय में शिष्य लोग बातें मानता नहीं, उपेक्षा किया हमको, इसलिए वो लोग भी बोवा बन जाता। सारे देखो जितना सारे गुरुवर्ग ऐसे को एक एक करके, संत गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, मेधा गुरु जी, सब इच्छा करके बोले जा, मेरे को चीट करने के लिए आया था ना, अब जा ते लोगों को चीट करे। गुरु जी बोलते थे कुत्ता का लेज है ना, कुत्ते का पुछुआ, ये कुत्ता का पुछुआ जैसा घी दे के, घी लगा के उसको खींचो वो सीधा नहीं होगा। ये बद्ध जीव सब ऐसा ही है, जितना बोलो, जितना अपना चरित्र दिखाओ, अपना आचरण दिखाओ, अपना आदर्श दिखाओ, वो मानने वाला नहीं किसी भी हालत से। इसका मंगल होना ही नहीं, कैसे होगा? अगर बोले ये सब बात क्यों क्यों क्या बोले बोलो, इतना सुविधा का बाद भी ये लोगों का जो स्वभाव है, चरित्र है, वो चेंज नहीं होने वाला होगा। इतना अपराध किया, जैसे रावण बोला, हम जानता है, वो लोग जानता है ये महाराज ठीक बोल रहा है, ये धर्म का बात, ये अधर्म का बात, ये रावण का माफी, जनामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न चमे निवृत्ति, तया ऋषि के शहीद स्थित न यथा नियुक्त उसमें तथा करो। ठाकुर जी इनडायरेक्टली जो बदमाश है, जो अपराध करता, उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता इनडायरेक्टली, ठाकुर जी तो नहीं करता, बुद्धि उसका उल्टा हो जाता, उल्टा रास्ता भी चला जाता, क्या करें बेहतरीन। तो यहाँ जो है जर भरत जी भजन करते करते चुपचाप रहे कि आचार आचरण हमारा आए तो पिताजी लगा देगा कि जा उधर पूजा करके आए, और जा उधर शादी का मंत्र पढ़ के आ, लगा देगा कर्मकांडी। तो हम इससे अच्छा है कि पिताजी ए आचमन करके दिखा, आचमन करे उल्टा पलटा, गाधा है, इतना दिनों से आचमन भी नहीं सीखा है बोल के एक, लेकिन क्या करे, वो तो इच्छा करके कर रहे हैं कि पिताजी अगर मेरे को अकर्मन अकलमंदी समझे, बेकार, तो हमको छोड़ देगा, डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसे गुरु वैष्णव लीला करते, इच्छा करे पागल का माफी, जैसे कोई ना आए, कोई डिस्टर्ब करे ना, बस आराम से भजन करे। गौर किशोर बाबा जी महाराज, बंशीदास बाबा जी महाराज, बहुत सारे वैष्णव है पागल का माफी रहते थे, जैसे पूरा पागल, कोई बाल उसका जो बातचीत है कोई कोई सिमिट्री नहीं है, क्या बात करते है? क्यों करता है? है एक व्यक्ति आके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बोला, बाबा जी महाराज पूछे कहाँ से आ रहे हो, बोले वहाँ से आया और यहाँ 2 कट्ठा जमीन खरीदा। गौर किशोर बाबा जी 2 कट्ठा जमीन खरीदा, ये जो धाम है, धाम का एक धूली ब्रह्मा शंकर को नहीं मिला, तुम्हारा पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम 2 कट्ठा जमीन खरीद ले, एक धूली मिलता नहीं और तुमको 1-2 कट्ठा जमीन कौन दिया, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये जो विचार है कितना अपरा, क्योंकि मेटेरियल आदमी तो समझेगा नहीं, जड़ आदमी बोलेगा पागल है बाबा, बोलेगा तो कि उसका मतलब का बात है नहीं, कि तो बाबा जो बात बोला वो कितना ऊंचा बात है, कितना अनुभव की बात है, जड़ जगत का आदमी अनुभव नहीं कर पाता, असंभव है। तो यहाँ जो है एक दफे तो आपने जो वृषलपति पकड़ के लेके गया वहाँ भद्रकाली के सामने बोली चढ़ाने के लिए, वो तो उसका बात उसका कहानी सुबह में बताए। आ यहाँ जो है जो ये जो सिंधु सोबरीपति, और ये क्या कि इसका जो पालकी है, सेविका है, सेविका का एक आदमी कम पड़ा और इसमें पालकी नहीं चल रहा है, उसे एक उसको कि वो ऐसा ही रहता था ना, ये ठीक है इसको लेके चलो, अरे चल चला गया, जो जहाँ ले जाए जो खाने दे पागल को वही करता, अरे चल लेके गया पालकी में लगा दी। नहीं पालकी वो तो सिद्ध महात्मा है, वो पालकी चलाना नहीं जानता कैसे, इसलिए बोला वे संसर्गी को दोष एव नूम नूनम एक स्वापी सर्वेशा संसर्गी कानम भवितुम अर्हति। अगर सब एक संग में है उसमें एक का अंदर में दोष दर्शन दोष हुआ विशेष दोष, बाकी जो आदमी एक साथ दूसरे का एक दूसरे का साथ पीती है एक साथ रहता है एक साथ, समझो कि पांच आदमी दस दस तुम गुरु भाई मिलके रहते हो, एक का अंदर में एक विशेष दोष है वो गुरु जी का कर्तव्य है ये दोष को निराश कर दोष को हटाए, क्योंकि वो दोष को रख दिया जाए तो टुडे और टुमोरो आज नहीं तो कल वो दोष बाकी आदमियों में फैलेगा, इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। गुरु जी जब दीक्षा देते हैं किसी को पतित रख के दीक्षा नहीं देते, इस बारे में काम हम चाहते बड़ा आश्चर्य दर्शन है, जब गुरु वैष्णव किसी को दीक्षा देते हैं तो उसको पोती छोड़ के दीक्षा नहीं देते, ये आजकल का सिस्टम हम जानते नहीं, हमको क्षमा करना हम शास्त्रों का बात बोलने बैठे किसी का चर्चा नहीं करने बैठे। तो जैसे आलू का बोरा में दो आलू खराब हो गया तुरंत दो आलू को छांट के फेंको, वो आलू रहे पूरा बोरा पूरा खराब हो जाएगा, पूरा बोरा को फेंकना पड़े है ना, एक बोरा में दो आलू एक आलू खराब हो जाए वो आप अगर उसको इग्नोर करोगे क्या हुआ है एक आलू, वो आलू से क्या बाकी जितना साले आलू पूरा खराब होके आपका पूरा बोरा खराब हो जाएगा। इसलिए इधर बता सिद्धांत का बात है सांसारगी को दोष एव नूनम एक स्वापी सर्वेशम संसर्गिकानम भवितुम मरहति, ये होगा ही उसमें कुछ करने का नहीं। जब ऐसा बोला तो सौभरीपति जो राजा अपने को राजा मानते हैं, हम सब जो बैठे हुए हैं हम सबका परिचय क्या है कोई समझा, नित्य स्वरूप का हमारा जो स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो बोलने का बात हम तो ये मुखस्थ करके बोल दिया, लेकिन इसको जो हृदय में अनुभव करे तो सारे समस्या का समाधान हो जाए, समाज में किसी का साथ किसी का लड़ाई नहीं होगा, मठ में भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, ये अगर ये मिनिमम चीज़ को समझ में आए, ये मिनिमम चीज़ हैं, मिनिमम तो थोड़ा बहुत समझ में आए फिर इसको भजन करते गए तो स्वरूप सिद्धि हो, अतः जो समझ में आए उसको अनुभव में आए ठीक है तब तो लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं। तो इधर जो है जो ये जो सेविका वहन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, ये चलाना नहीं जानता, और बात है रास्ते में चलते चलते किसी जगह चींटी आ गया किसी जगह कोई कीड़े मकोड़े आ गया, जड़ भड़त जी वैष्णव है उसको बचाने के लिए पैर को ऐसा करके चलाऊंगा पैर के सामने आया ऐसा, तब सेविका क्या पालकी जो है ऐसा हो रहा, तो राजा जो है अपने को राजा समझता है, ए सौभरपति राजा पालकी से ठीक से चलाओ नहीं तो शिक्षा दे देंगे, ऐसा करके गाली दे रहा ऊपर से, वो कुछ नहीं बोला, फिर चलते चलते फिर गाली देना शुरू कर दिया, क्या रे तुम्हारा दिमाग में आ नहीं रहा है कि क्या बोल रहा हूँ हैं, चिकित्सा कर दे सेविका से उतर कर चिकित्सा कर दे, थोड़ा ट्रीटमेंट कर दे तो ठीक हो जाएगा, तुम बहुत तुम्हारा शरीर तो खूब दुर्बल है, ऐसा तो जड़वर्त का शरीर ऐसा है तगड़ा, इसे उल्टा बोल रहा है गाली देने के लिए, हाँ तुम तो बड़ा दुबला पतला हो तुम्हारा लिए तो काम ठीक नहीं है, ऐसा कर गाली दे रहा है उल्टा। जोरावर जी कुछ नहीं बोला, बाद में जब बहुत बोलना शुरू कर दिया जोरावर जी महाराज तो आजू बाजू में देखा कोई तो है नहीं हमको जानने वाला, जोरावर जी देखे हमको जानने वाला कोई नहीं, अभी हम मुख खुला जवान को खुल के बोले देखो ब्राह्मण वो जो जड़भरत जी बोले, आप जो मोटा पतला आपका क्षमता नहीं ये सब बातें कह रहे हो, ये सब बात किसका लिए कह रहे हो, ये शरीर का लिए कि आत्मा का लिए? क्योंकि आत्मा तो कोई, आत्मा का जो शास्त्र है वो तो अलग चीज़ है। जो प्रभुपाद जी कहते थे, ये जड़ जगतेर लोकगुलोर चित्तशास्त्र के उद्बोधन करते हमारे लक्ष लक्ष गैलन रक्त व्यय करते हैं। बांग्ला में बोला, ये समाज का जितना सारे पतित आदमी है, ये पतित आदमियों के लिए हमारा जो ये समाज गौड़ीय मठ का जितना सारे चेतनशील जितना सारे भक्त है, सारे गैलन गैलन रक्त व्यय करने के लिए तैयार रहो। फिर भी गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। तो ये जो है आप चित्तशास्त्र जानते हो किसको बोलता है? शरीर का शास्त्र मतलब लोट मोटा लंबा खाटा सुंदर है, ऐसा नहीं। चित्तशास्त्र मतलब अपना जो चिर आत्मा है, वो आत्मा का कितना तरक्की हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, रियलाइजेशन कितना ऊंचा गया, चेतना का विकास कैसा हुआ। एक शब्दों में कह दे, चेतना का डिग्री का उन्मेष कितना एक्सीलेंट हुआ, उसको बोले चित्त शास्त्र। अगर चित्त शास्त्र नहीं है, बाहरी दृष्टि में इतना बड़ा शास्त्र बना के बैठ गया हम, कुछ नहीं होगा। जोर भरत जी महाराज बोला, महाराज आप जो कह रहे हो कि हमको चिकित्सा करोगे, आप तो दुबला पतला हो, आप तो मोटा नहीं हो, ये सब आप किस विषय में बोल रहे हो? कि आत्मा का विषय बोल रहे हो को शरीर का विषय? आत्मा का तो कोई शास्त्र होता नहीं ऐसा आप जो मीनिंग कर रहे हो। तो शरीर जो बाहरी शरीर का जो मोटा है लंबा है पतला है दुबला ये सब तो आता है, लेकिन आत्मा का तो ऐसे विचार आता नहीं, ये तो अनात्म विचार। ऐसा जो बोला तो उसका कई विचार है। हमारा पास समय, हम षष्ठकंद में आप जाना ही है आज, कि आप लोग समय नहीं दे रहे, हम बड़ा दुखी है इधर आके, बहुत दुखी। तो ये जो है अंतिम में क्या हुआ, जब देखा ऐसा तत्व ज्ञान बता रहे, री महाराज हमने किताब और कितना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा महापुरुष के द्वारा अपना पालकी उसका घाड़ में लिया हम बैठ गया हैं, हाय हाय राम बोल के छलांग लगा के कूद पड़ा नीचे और पैर पकड़ के रोना से, बोलो कौन हो आप, आप कौन हो ये बताओ, आप कौन हो ऐसा बताओ। कस्तम निगूढ़ोश्चरसी दिजानम विभोर्षि सूत्रम कतमो अवधूत कस्यासि कुत्रत्व इहापि कस्मात् खेमायोनश्चेद् असिनो तो शुक्लो। कस्तम निगूढ़ोश्चरसी दिजानम, कस्त्वम तुम कौन हो जो दिजो का रूप बना, दिजो समझ में नहीं आता क्योंकि पैता जो है उसका जनु ही है इधर लगा हुआ है कोमर में, कि समझ नहीं पाए कि हम ब्राह्मण हैं। एक पैता जो है पैता को एकदम इधर लगा के रखा है गोल करके कोमर में। कौस्तम कौस्तम तुम कौन हो, निगुरोश्चरसी गुप्त रूप में समाज संसार में विचरण करने वाले आप कौन हो? दिजानम विभर्ष सूत्रम कतम अवधूत, आप कौन अवधूत है, लगता है कि आप अवधूत हो। और एक आप जो है ऐसा जो स्थिति, और कहाँ रहते हो, किसका संतान है, आपका परिचय क्या है, ऐसा आ यहाँ कैसे आ गया, जैसे हमारा लोग आपको पकड़ के पालकी सेवा में लगा दिया, एक तो हमको आश्चर्य लगला आपका मापी आदमी। और यदि अगर हमारा मंगल के लिए आए हुए हो, हमारा मंगल ना हो जाए तो आपका परिचय देना ही पड़ेगा। आप खोलो आपका जवान खोलो, कौन हो आप, क्या शुक्लो हो, शुक्लो जैसे सत्य युग में शुक्लो है ना, शुक्ल रूप भगवान कपिल, शुक्ल रूप आपका कोई हो ऐसा कोई गुप्त रूप में विचरण करने वाले, तो ठीक से बताओ, क्योंकि हमारा मंगल अमंगल का प्रश्न है। हमारा बड़ा भारी अमंगल हो जाए, आप अगर मंगल के लिए आए हो तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सोच में पड़ गया, हम बड़ा चिंता में, चिंता आ गया हमारा। नाहं विशंके सुरराज वैरात नौस्तार कुशूलात्म जम सदंडात नागनार कुनी नागनार कुसोमा नीलवीत तपास्त्रात छंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात। नाहं ना अहम विशंके सुरराज वैरात, सुरराज मैंने इंद्रों का जो वज्र है, हे मार के शेष कर दे उसको भी हम डरता नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्रात नस्तार्क शूला, तार्को मतलब शंकर, शंकर का बहुत नाम है, इसका नाम तार्क। वो जो सूल उठाए वो भी हम डरता नहीं। ना हम विशंक सुरराज वज्रात नस्तार्क शूलात आ जौमो सोधन, जौमराज अगर बोले मार के खत्म कर दे हम डरता नहीं। नागनार्क सोमा नीलवित तपस्त्रात, अग्नि देव का जो अस्त्र है सोम अर्थात जल देवता जो है, हैं भाई ये जो है नागनार को सोम, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का अस्त्र जो है अनिल वायु, वायवीय अस्त्र, किसी से हम डरता नहीं। सबसे हम डरते रहते हैं हर वक्त भीषम ब्रह्मकुल गुरु वैष्णव का अपमान हो जाए, इसमें ठाकुर जी कमाने के, ठाकुर की जो तक मतलब शास्त्रों में सिद्धांत तो है चैतन्य भाव, ठाकुर जी को गाली देने के लिए नाम लिया, ठाकुर जी को गाली देने के लिए कृष्ण नाम उठाया, उसमें भी कृष्ण नाम मंगलदायक है, हैं गाली देने के लिए उठा दत्तर कृष्ण रक्त छोड़ तो हैं। इसीलिए देखो इसमें आएगा षष्ठ स्कंध में जो कैसे भी हो सांख्यतम परिहसम स्तोवम हेलणमे बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। मुसलमान काजी जो है, काजी जी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जब गए, उसका पहले क्या क्या हुआ था, काजी का पास मुस्लिम प्यादा आके बोलता है काजी जी ये सब कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोल रहा है ऐसा ऐसा, तो प्यादा काजी जी बोले वो तो कृष्ण कृष्ण बोलता है तुम क्यों कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, हैं तुम्हारा क्या दिमाग खराब। बोले क्या करे, वो लोगों को देख के हंसी लगता है कि कोई कोई रामदास कोई हरिदास हरी हरी बोले, जैसे दूसरे का कोई हरण कर ले वस्तु, हमको वो हंसी लगता है। और जवान पे एक दफे कृष्ण नाम आया तो छूटता ही नहीं, बोले वो लोगों को देखे हंसी लगता है, हैं कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हरी हरी बोलते रहता है, हम उसको मजा करके हरी बोला तो हरी बोलने का हमारा जवान से हरी निकालता ही नहीं, हरी बैठ गया क्या करे। काजी का साथ विचार करके महाप्रभु बोले, ये काजी को स्पर्श करके बोला तुम बड़ा भाग्यशाली पूर्णवान हो, हरी कृष्ण राम ये तीन शब्दों को उच्चारण कर दिया, तुम्हारा माफिक पवित्र कोई नहीं है, बोल के स्पर्श करके बोला तुम आप बड़ा पवित्र हुआ। ऐसा जो नाम है ये जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी स्वयं क्षमा नहीं करते वैष्णव अपराधी को, ठाकुर जी क्षमा नहीं करते, इसी इस चीज़ को हम बड़ा हमारा डर है इस जिसमें क्या करे। ब्रह्मकुल अवमानत, ब्रह्मकुल अवमान के द्वारा जो हालत पैदा हो जाए महाराज उसको हम बड़ा डरते हैं, हम इससे बढ़कर और कुछ हम हमको कोई ये नहीं है, छोड़ो ये सब बात। ऐसा करके धीरे धीरे उसका वंदन किए, उसके बाद ये जो जर भरत जी हैं बड़ा भारी लंबा चौड़ा तत्व ज्ञान को उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि ये सौभड़ीपति जो है ये भी इसका गुरु जी का आश्रम में जाने वाला था, वो पालकी करके वो भी गुरु जी का आश्रम में जा, अचानक रास्ते में असली गुरु का दर्शन हो गया और जो शिक्षा है ऐसा मिल गया। मिलने के बाद वो बड़ा कितार्थ हो गया, भले ऐसा करके पूरा जो तत्व ज्ञान उपदेश किए और अंतिम में जो उपदेश है बोले देखो गुरोर हरेश चरणों पोष भजे गुरोर हरेश चरणों पोषा उपासनास्त्रो जहि वालिक व्यालिकम स्वयं आत्ममेशाम, भजे गुरोर हरेश्चरणोपासनास्त्रो अर्थात गुरु चरण का हरिचरण का उपासना रूप जो अस्त्रो है इसके द्वारा जो ही काट के फेंको आपका बंधन को, आपका जो मिथ्या जो बंधन है, आप सौहरिपति राजा बन के जो एक उपाधि लेके बैठे हुए हो ये उपाधि जो है ये सब हर हालत में बेकार है। आपका जो उपाधि है मैं सौहरिपति हूँ मैं सौहरिपति हूँ ऐसा करके राजा जो है अभिमान लेके बैठे हो, ये सब क्या करो, गुरु बहुत सावधान होकर गुरु और हरि चरणोपासना रूप अस्त्रों के द्वारा वही वलिक अथवा मिथ्या भूत आपका परिचय को काट डालो। गुरु हरेश चरणोपासना अस्त्रो जो ही वालिकम स्वयं आत्मो मेषाम, ऐसा करके गुरुचरण उपदेश करने के लिए बताए। उसके बाद तत्वज्ञान जब हृदय में स्फूर्ति हो गया रुहगण का सौवरीपति राया का, तब वो ये जो ब्राह्मण है जो गुरुजी जिन्होंने तत्वज्ञान उपदेश किए, तब तक तत्वज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ जब तक वो शरणागति नहीं हुई। जब शरणागत हो गया रोते रोते, तभी वास्तव तत्वज्ञान का उपदेश भी दिया और उपदेश धारण भी कर सका। इसके बाद रुहगण जो है अभी स्तुति कर रहा है गुरुजी को, नमो नमो कारण विग्रहायो स्वरूप तुच्छी कृत विग्रहायो नमो अवधूत द्विजबंधु लिंगो निगूढ़ नित्वानुभावायो तुभ्यम, नमो नमो कारण विग्रहायो स्वरूप तुच्छी कृत विग्रहायो नमो अवधूत द्विजबंधु लिंगो निगूढ़ नित्वानुभावायो तुभ्यम। ऐसा करके रुहगण बोले, हे जोगेश्वर, ईश्वर का नय ईश्वर का माफिक लोक संरक्षणार्थो आपका शरीर धारण, आपका तो वास्तविक जड़ शरीर नहीं है, आप ये शरीर लेके इस जगत में दृश्य प्रपंच जगत में आप सब कोई का मंगल के लिए विचरण करते, परमानंद स्वरूप परमानंद प्रकाश द्वारा तुच्छीकृतो देहो यहार, अंदर में स्वरूपभूत देव है ना, इसे बाहर में तो मोटा पतला ऐसा बताया, इसलिए बोल रहे हैं जे परमानंद प्रकाश द्वारा तुच्छीकृत देहो और द्विजबंधु अर्थात निंदित तो ब्राह्मण अर्पेश। द्विजबंधु किसको बोलता है, जो ब्राह्मण कुल में आविर्भाव हुआ लेकिन निंदा कर्मों में जुड़े हुए हैं, इसका नाम है द्विजबंधु। द्विजबंधु अश्वत्थामा भी द्विजबंधु हो गया था, अश्वत्थामा अर्थात निंदित ब्राह्मण निर्वेश द्वारा नित्य अनुभव रखने वाले जो आप हो प्रच्छन्न, आपको हम नमस्कार किए। और इसके बाद बोले, देखो जरा मयार्थस्य यथा हो अगदम स्वात् निधागदगधस्य यथा हिमांबो, भले जरा मयार्थस्य यथा अगदम स्वात् निधागदगधस्य यथा हिमांबो कुदेहमाना हि विदाष्ट दृष्टेर ब्राह्मण वचस्ते अमृतम औषधम मे। हे ब्राह्मण, ग्रीष्मकाल के समय बड़ा तृष्णा लगा है, बहुत पानी का प्यास लगा है, इसी समय अगर किसी ने बड़ा ठंडा पानी पिला दिया तो किसे आनंद होता है, प्यास से जान जा रहा है, प्यास के मारे जान जा रहा है, इसी समय अगर किसी ने शीतल पानी पिला दे तो इसका कितना आनंद। और जड़ा ग्रस्त हुआ रोगग्रस्त हुआ उसको अगर औषधि दिया जाए, ऐसा औषधि जो उसका बीमार हट जाए, जरा मयार्थस्य यथा गदम स्वात् निदाग दग्धस्व यथा हिमांबो कुदेह माना ही विदस्त दृष्टे ब्राह्मण वचस्ते अमृतम औषधम में। आपका जो अमृत आप बरसाया वो लगता है ये सब जो हम बताया था ना ठंडा गर्मी का समय में पानी रोगी का लिए औषध इससे भी बढ़ के बड़ा आनंद हुआ। इसका पर बाद स्तुति करने के बाद फिर ब्राह्मण जी वो जो जड़ भरत जी फिर कोई थोड़ा बहुत उपदेश किए। इसके बाद एक विशेष उपदेश ध्यान रखना, ये उपदेश को भूलना नहीं कभी, हर वक्त जो जड़भर जी कह रहे हैं कि देखो रूहगण ठाकुर जी तपस्या का भी तपस्या के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। आप बोलोगे हम संसार धर्म करेंगे प्रजापति धर्म हैं ब्रह्मचर्य पालन करेंगे और वेद आदि पाठ करेंगे सब कुछ करेंगे जल सूर्य अग्नि को हम आराधना करेंगे ठाकुर जी का विभूति जानकर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो बड़ा भारी लंबा चौड़ा साधन भजन दिखाओ लेकिन कुछ फायदा नहीं होने वाला। इसलिए रूहगण को वास्तव उपदेश किए, रूहगण सुनो रूहगण तत्तपसा न याति न चे जया निर्वापनाद गृहा देवा न छंदसा नई बोजलाग्नि सूर्यर बिना महत्पाद रजो विषेकम। क्या बोला, क्या बोला, रुहगण रुहगण स्वत्तपसान याति न चे जया न च इज्जया इज्जा मन पूजा निर्वापनाद गृहादवा न छंदसा नैवो जलाग्नि सूर्योर बिना महत्पाद रजो विषेकम। जब तक तुम महत व्यक्ति महान पुरुषों का चरण का सेवा नहीं करोगे कुछ भी पढ़ लो वेद पाठ करो बहुत तपस्या करो कुछ नहीं होने वाला। रूहु गण स्त तपसान याति न चेजया निर्वापना गृहा देवा न छंदसा नई बजलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो विषेकम बिना महत्पाद रजो विषेकम यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्रह्म कथा विगात निषेवमानं मनोदीनं मोक्षोर मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते गम कथा विगात निषेवमानमनुदिनम मोक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद यत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद जहाँ हरि कथा कीर्तन चल रहा है यत्रो उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते जहाँ उत्तम श्लोक भगवान परात्पर अखिलेश्वर हरि का गुण कीर्तन हो रहा है वहाँ ग्राम्य कथा हो नहीं सकता, हो सकता ग्राम्य कथा हो नहीं सकता, फिर भी इधर हो रहा है कैसे हो रहा है ठाकुर जी जाने लिखा हुआ है यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद कोई संभव ही नहीं जहाँ ठाकुर जी को हरि कीर्तन वहाँ ग्राम्य कथा कैसे होगा, ग्राम्य कथा बोलना संभव नहीं, ग्राम्य कथा आएगा कैसे। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता ग्राम्य कथा को धक्का लगाने वाला, ग्राम्य कथा अगर उठे उसको धक्का लगा देगा। और ऐसा जो निर्मल अपराकित कथा कीर्तन निषेव्यमानम अनुदीनम, अनुदीनम मने किसी ऐसा दिन नहीं गया कि हरि कथा कीर्तन हमारा कानों में नहीं गया, हम कीर्तन नहीं किया रोटी खा लिया, ऐसा ना हो, ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हरि कीर्तन हरि कथा हुआ नहीं लेकिन हम खा लिया, ऐसा ना हो उससे पहले हमारा मौत आ जाए। तो निषेव्य मानम अनुदीनम ऐसा दिन जो है निषेव्य मानम अनुदीनम हर वक्त चौबीसों घंटा किसी काम में हो हर वक्त अंतर में अंतर निष्ठा करो वाज्य लोक व्यवहार अचिराद कृष्ण तवाय करीबे उद्धार। अंतर में निष्ठा करो। हम गुरुजी को अंतिम समय पर पूछा, गुरुजी आप जा रहे तो किसका संग करे, हालत तो बहुत खराब है। गुरुजी बोले आप क्या सोचते हो गुरु तत्व, हाँ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम रहेगा ना, हाँ ठीक है, और हम याद करते रहना। गुरुजी बोला गुरु वैष्णव का कंटिन्यूस शरण में रहना, जो बातें बोला है उसको गुंजन होते रहेगा, वो शिक्षा दिया उस उसका लिखित रूप में, आजकल तो DVD भी सब मिलता है, हरि कथा सुनो दिन रात, पूरा गौड़ीय मठ का सिद्धांत तो सुनो, सुनते रहो, और चैतन्य भागवत है इसका पाठ कर डेली। चैतन्य भागवत का पाठ भक्ति विनोद ठाकुर ने, इट्स ए मास्ट हर जीव के लिए, रोज पाठ करना चैतन्य भागवत। ऐसा एक दिन में ना आ जाए चैतन्य भागवत पाठ किया नहीं, अब खा लिया, ऐसा ना हो। गीता का 2 श्लोक पाठ करो, गौड़ीय भाष्य पढ़ो, आप प्रवचन है तो सुनो, बड़ा सुंदर लगेगा। गीता का प्रवचन अगर सुनो, पूरा विचार तो हुआ नहीं, सुनो तो बहुत आनंद लगे, क्योंकि पढ़ने में पूरा पढ़ो तो समझे मुश्किल लगता है। तो ऐसा निशब्द मानम अनुदीनम, ऐसा जो दिन रात ये सब ठाकुर जी का प्राकृत कथा कीर्तन को सुनते रहे, तो मुमुक्षोर मतिम सतिम जो क्षति वासुदेव, मुमुक्ष व्यक्ति जो है उसका भी मति जो है वो सती बन जाता। मति मति 2 किस्म का थे, एक सती है एक असती है, दोनों है ना, तभी तो बताया मतिम सतिम जो क्षति वासुदेव। असती मति कौन है, मैं असती मति है जो जो असती वेश्या का मापी का आचरण करते, हमारा बुद्धि विचार तो यही करता है ना, रघुनाथ गोसाई को यही तो बताया है, प्रतिष्ठा सधिष्ठा सपचरमणि में हृदय नटेत। आ तब तक प्रेम रूपी जो विषय है, किस कैसे हमारा हृदय में प्रेम आए, आए प्रेम तो आएगा नहीं, कैसे आए, कहाँ प्रेम संपत्ति है और कहाँ हम हैं, अरे बाप रे बाप, कहाँ प्रेम है और कहाँ हम हैं, इस अवस्था को सोचो। तो मुमुक्षोर मोतिम सतिम जो क्षति वासुदेव, जिसका दुष्टा मोती है, मोती को औसती स्त्रीलिंगो व्यवहार किया गया, बुद्धि को भी, अरे ये मोती जो है ये जो दुष्टा औसती रमणी जैसे ऐसा ही आचरण करते, हर वक्त थोड़ा सी सुजोग मिले तो उल्टा काम में लग गया, जितना भी बोलो कुछ नहीं हो। तो मुमुक्षोर मोतिम सतिम जो क्षति वासुदेव, असती मतलब विषय में रमन करने वाली, और सती मतलब गुरु वैष्णव में मन लग गया, तत्व में मन लग गया, भजन में मतलब सब, मतिम सतीम जति वासुदेवे, वासुदेव नामक जो तत्व है उसमें हृदय बिल्कुल लग जाएगा। ऐसा करते करते बहुत सुंदर उपदेश, उसके बाद भवाटुवी का वर्णन की, जे इस जगत में जितना सारे आदमी चलते हैं, भवाटुवी, भवाटुवी जानते हो, पृथ्वी जो है इसको भवाटुवी बोला है, भवो अटवी, भवो युक्त अटवी और भवाटवी, भवाटवी में गमन करते करते बद्ध जीवों का कैसे कब क्या हालत हो जाए, ये सब विषय में सुंदर सुंदर वर्णन है वो भवाटवी के बारे में, सुन के शर्म आ जाएगा। इसके बाद बोले रुहुगन, ये जो तत्व विज्ञान हमने अभी बताया भवाटवी, तुम भी ऐसे हो रुहुगन, तम ओपी ही अधन्य अश्व हैं सन बोलचन संगनस्तो दंडो कृतभूत मैत्र असत जीतात्मा हरिसेवया सीतम ज्ञानासीम आदायो ज्ञान असीम आदायो तरासी पारम। अंतिम उपदेश बोले रुहुगन, तुम भी ये भवसागर को पार करने के, ये ही बच्चे रुहुगन तमपि ही अधन्य अश्व, ये जो भवसागर हैं, तुम संन्यास ग्रहण कर लो, अर्थात संसार का जो विषय असर है इस सब मन को उठा लो। संगनस्त दंडो कृतभूत मैत्रो, सारे भूतोग्राम हैं, किसी को दुश्मन मत समझो, सबका साथ समझो कि सब हमारा दोस्त है, कृतभूत मित्रो, किसी को दुश्मन मत समझो, किसी को हिंसा मत करो, किसी का हिंसा मत करो। जैसे पालकी चलाने का टाइम में जाने का टाइम कीड़े मकोड़े आ गए, वो पार को ऊंचा करके उधर पैर रखा, कीड़े मकोड़े हैं कोई जो ही क्या कहे वो, ये आ गया चेटी आ गया, उसको बचाने के लिए पैर को ज़्यादा ज़्यादा करके बढ़ाया। से रुगन तमपि ही अधन्यस्सो संन्यस्सो दंडो कृतभूत मित्रो असज्जित आत्मा, तुम्हारा जो असत आत्मा को जय करो अभी। हरि सेवया, हरि गुरु वैष्णव सेवा का पहले भी बताया, और सीतम ज्ञानासिम आदायो तरासी पारम, ज्ञान नामक जो अस्त्र है इसके द्वारा तुम्हारा अज्ञान का जो मूल है उसको काट के फेंक दो। सीतम ज्ञानासिम आदायो तरासी पारम, और उसका मूल को, अज्ञान का मूल को काट के फेंक दो और ये भवसागर को पार हो जाओ आराम से, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है भारत भूमि में, ये भूलना नहीं, भारत भूमि में तुम्हारा आविर्भाव हुआ है ये भूलना नहीं, ये बात को हैं। इस बारे में 11 स्कंद में सुंदर श्लोक है, सुंदर सुंदर अपूर्व, तो चर्चा करेंगे। अहो निजन्मोखिल जन्म सोवनम किंग जन्म भिस्तु अपरैरोप्यमस्मिन न जद ऋषिकेश जसो कृतात्मनम महात्मनाम्ब पचुरहो समागमः। क्या बोले? अहो निजन्मा खिल जन्म शोभनम किंग जन्म भीस्तु अपरैरोप्यमस्मिन न यद ऋषिकेश जसो कृतात्मनम महात्मनम प्रचुरो समागम। राजोवाच, अहो निजन्म अखिल जन्म शोभनम, आहा मनुष्य जन्म मिल गया, वो भी भारत भूमि में, आहा और तो देखना ही क्या, इसी जन्म में हमको सिद्धि मिल जाए। मैं चैतन्य भागवत में भी सुंदर बताया, भारत भूमि तो होइलो मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, परोपकार करने का पहले अपना उपकार हुआ देखा है, देखो पहले अपना उपकार नहीं हुआ तो दूसरे का उपकार नहीं कर सकते हो, वाह हो नहीं सकता। जो धनी है अपना पास धन है तो दूसरे को दे सकता है, चलो डोनेशन दे दिया, अपने पास कुछ नहीं है तो भिखारी हो कैसे दे। भजन का पारमार्थ रास्ते में, रास्ते पे जो स्वयं भिखारी है निश्चय है, पारमार्थिक बिल्कुल कुछ धन नहीं है, वो कैसे दूसरे को बचाए, संभव नहीं है। तीर नाम तरेत, जो पार हो गया वही तो पार करे दूसरे को। अहो निजन्म खिल जन्म शोभनम, आहा जितना जन्म है 84 लाख जोनी, इसमें अहो निजन्म खिल जन्म शोभनम, इसमें देखो कितना सारे पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, मन है इतना सुंदर, हाथ पैर नखून सब कुछ दे दिए। किंग जन्म विस्तु अपरि रोपी अमृस्मिन, और दूसरे दूसरे जन्म लेके क्या करे हैं। न यद ऋषिकेश जस, न यद ऋषिकेश जस कृतात्मनम महात्मनम बपचुर हो समागह, और अखिल जन्म मध्य मानुष्य जन्म श्रेष्ठ शोभन श्रेष्ठ, और स्वर्गादि देवगण जो स्वर्गादि स्वर्ग में हम देव जन्म देव जोनी प्राप्त करें, क्या दरकार है, कुछ दरकार है? क्योंकि देवता का बारे में काल बताया था ना, ब्रह्मा जी देवता लोग आए उसको उपदेश किया दो, तो इसका व्याख्या नहीं हो पाया, इधर आएगा। देखो दो क्यों बोला, भले देवता लोग का स्वाभाविक 18 किस्म का जो सिद्धि है, सिद्धियाँ ऐसे ही रहते, समझा नहीं मेरा बात, देव जोनी में स्वाभाविक जो सिद्धियां हैं सारे सिद्धियां उसको रहते हैं, जब खुशी जो कुछ करे कहाँ भी जाए सब कुछ हो सकता, अभी अदृश्य हो जाए, अभी किसका हृदय का तुम्हारा मन में क्या है उसको जानकारी कर ले, सूक्ष्म रूप होके इधर खड़ा हो जाए हम देख नहीं पाए, अनिमा लोगिमा प्रकामो कामो जो कुछ भी सिद्धि है सारे उसका क्षमता, और देव जोनि में अगर तुम्हारा ये सब सिद्धि अगर तुम्हारा हाथ में आ गया तो सिद्धि का बारे में तो हमारा जितना सारे भजन का रास्ता मार्ग है सारे इधर देखोगे नजोगो सिद्धि अपूर्ण अपुनर्भवन बा प्रार्थना किया है। हमको जोग सिद्धि नहीं चाहिए ठाकुर जी, कर जोग सिद्धि हो तो अहंकार आ जाएगा। देखो इसका सामने कोई मैजिक दिखा दे, देखो हम बहनी बाबा कितना बड़ा बाबा है रे भाई, बहनी हो गया है यहाँ से। अब भक्ति कुछ नहीं है, जोग सिद्धि है कुछ नहीं है। बाजार में ऐसे खेला दिखाने वाला बहू है हजारों, नंगा बाबा, धुनी बाबा, फलाहारी बाबा, एकहारी बाबा, दूध पीता बाबा, धुनी बाबा, बहुत सारे, कुछ नहीं है फायदा, कुछ नहीं। देखो लेकिन कोई समझे नहीं किरा भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का सिचुएशन पोजिशन क्या है। वृंदावन में जब जाता हूँ हमको बहुत दुख लगता है, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो गौड़ीय मठ का एक बात उठाए, और ये सब जो बुद्धू है सब जाके उधर जाके मरता है। पोपा जी का बात कोई नहीं उठाए, क्यों? उठाने से खुद नंगा हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा बड़ा कथाकार है प्रभुपाद का गौड़ीय मठ का बात उठाएगा नहीं। मैक्सिमम गौरंग महापू का एक आध श्लोक बता दिया, गौरंग महापू को मानते नहीं भगवान किंतु चालाकी करके बोल दिया, क्योंकि वो गौड़ियों वाले भी हमारा पास आएगा सुनने। विचार करके देखो, उसको हम क्वेश्चन किया भाई दे देखे अरे गौरंग महापू को विश्वास नहीं है, और प्रबोधानंद प्रकाशानंद एक व्यक्ति बोलता है, हम बोले कैसे बोल रहे, कहाँ से मिला आपको, कहाँ से मिला बोलो। चैतन्य महाप्रभु पहले कहाँ गया था, बोले पहले दक्षिण में गया था। पहले कहाँ गया था, दक्षिण भारत, पहले सन्यास लेने का बाद ही दक्षिण भारत पहले गया। तो दक्षिण भारत जाने का बाद उधर जो है जो वेंकट भट्टो का गृह में 4 महीना तक रहा, बड़ा शुद्ध भक्त है। जो 4 महीना जो वहाँ रहा चैतन्य महाप्रभु कितना गौड़ीय सिद्धांतों के बारे में उधर चर्चा किया, उसका जो सिद्धांत तो श्री संप्रदाय का लक्ष्मीनारायण का पूजा महाप्रभु कितना सुंदर विचार करके बताए हैं, बताया था। उस समय में हमारा ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है बच्चा थे, महाप्रभु का चरण सेवा किया, उच्छिष्ट भोजन किया। अब हमारा विचार ये लोगों का इतना बड़ा विद्वान बोलता है, अपने को इतना बड़ा प्रवचन सब मुगुस्त है, लेकिन बाहर का उदाहरण दे, भूल से भी गौड़ीय मठ प्रभुपाद का उदाहरण ना दे। लेकिन हमारा संप्रदाय का ऐसा ही है, कौन किसको समझाए, सब अपना अपना विचार लेकर बैठा हो। हम मर रहा है, सब गला में गला रस्सी लगाकर मर रहा है, हम क्या करें। मायावादी लोग निमंत्रण किया वहाँ सब जा रहा है, टोकन दिया 2000 रुपया प्रणामी, और सब बाक्स देगा, अटैची देगा, सब जा रहा मायावादी। हा भगवान, हम बोला क्या रखा है, कोई तो नहीं है ऐसा कोई हमको दिख, हम संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं है। उन लोगों को रुके, कहाँ जा रहे हो। हाँ भगवान क्या करें, बोलो, बड़ा दुख की बात है। हम बोले देखो ये जो बच्चा है प्रोदा अभी छोटा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी का काका का नाम है, काका कौन है, प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती को गोपाल भट्ट गोस्वामी का लेखन में है जो प्रबोधानंद सरस्वती को गुरु लिखा है, ये गुरु से सारे शिक्षा मिला। अब आदमी बोलता है ये जो प्रबोधानंद सरस्वती ये नाम तो संन्यास का नाम है, हमने हो सके। हमारा साथ तर्क हुआ बहुत गौरी मठ का बड़ा बड़ा आचार्य का, हम बोले महाराज, हमको बोलते हैं महाराज आप कैसे ऐसे बोला, हम क्यों बोले ये तो नाम जो है ये तो संन्यास का नाम है, प्रकाश प्रबोधानंद सरस्वती, अरे सन्यास का नाम हो तो क्या नुकसान है, पर सन्यास लेके कैसे उधर रहा, हम क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रहे बताओ। ये जो जगह है वो श्रीरंगम क्षेत्र, श्रीरंगम क्षेत्र इज नॉट ए मेटेरियल प्लेस, श्रीरंगम क्षेत्र की जड़ जगत का कोई स्थान नहीं है। श्रीरंगम क्षेत्र को साक्षात वैकुंठ माना गया, और श्रीरंगम क्षेत्र में अगर वेंकट भट्ट का घर है ये हम मान भी लिया, प्रबोधानंद सरस्वती का पूर्वाश्रम वो उदारी है, वो गया क्या हो उदारी है समझो। लेकिन अगर वेंकट जी भगवान को सामने रखते हुए वेंकट जी को बहुत प्यार करते हुए अगर वो सन्यास लिया है, वो वेंकट जी को छोड़ के दूर नहीं गया, हो सके तो कावेरी नदी का किनारे किसी जगह झोपड़ी बना के भजन किया, क्योंकि वो तो श्रीरंगम क्षेत्र है, वो तो घर में नहीं रहा, ऐसा प्रमाण नहीं घर में रहा, वृंदावन में है, वृंदावन में कई साधु है बड़े बड़े, वो उसका घर है गैनगुदरी में, बड़ा कथाकार है वो घर छोड़कर एक दो किलोमीटर दूर रेलवे जो ये है क्रॉसिंग जो है हमारा जिसको बोलता है वो बिहारी जी को जाने का जो रास्ता है स्टेशन से आने के लिए और उसको और पानी का टैंक उधर जाके वो आपको मिलेगा वो जगह, वो आश्रम बना के उधर सन्नास भजन कर रहा है, घर में नहीं जाता, वो तो वृंदावन है, हम कहाँ जाए, हम तो वृंदावन को आश्रय किया तो वृंदावन छोड़ के कहाँ जाए, इसलिए संसार किसी के साथ कुछ किसी का उसका टच नहीं है, लेकिन वृंदावन छोड़ के कहाँ जाए राधा रानी का धाम, इसलिए इस विचार से वो उदारी है। उसका लड़का का नाम है विभूति कृष्ण, उसका के लड़का का नाम, वो भी कथा का तो मर गया, हमने देखा भी है उसको गौड़ीय भजन में, वो गौड़ीय भजन है, सब गौड़ीय भजन करते हैं है? तो अगर श्रीरंगम खेतो वैकुंठ, वैकुंठ है साक्षात, तो बेचारा कहाँ जाए, वो सोचा कि वेंकट भट्ट वेंकट जी जो वेंकटेश्वर भगवान वो जो है भगवान जो है भगवान किशोर के गए गया नहीं श्रीरंगम खेत्रो, उधर रह गया, रह के किसी दूसरे जगह बहुत दूर किसी जगह रह गया, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वीकार किया मेरा गुरु जी मेरा शिक्षादाता ये है साक्षात ये है, तो हमारा कहना है कि ये प्रकाशन प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु का दर्शन हुआ, महाप्रभु का साथ चौ महीना चार महीना तक दर्शन हुआ, महाप्रभु का कथा सुना कीर्तन सुना नृत्य गीत देखा, जो महाप्रभु का एक पल भर का दर्शन होने का बाद जितना पखंडी है उसका दिल चेंज हो जाता, क्या ये हो नहीं सकता, उसी संप्रदाय का वैष्णव था। आप बोल रहे इतना बड़ा कथाकार बन के बैठे हो वृंदावन में, आप बोल रहे हो कि वो प्रकाशानंद बोधानंद एक है, बोल कैसे है प्रमाण करो, हिस्टोरिकल इतिहास देखे भी आप प्रमाण नहीं कर सकते, क्या वो व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने के बाद उसका दिमाग इतना खराब हो गया को पूरा वाराणसी जाके फिर मायावादी हो गया, देखो बच्चा का बच्चा का माफिक बात करता है, सब बड़ा बड़ा कथाकार है सब इंटरनेट चल रहा है पागल का माफी, वो कैसे इधर से फिर जाके मायावादी बन जाए, हाउ इज दैट पॉसिबल, मायावादी बन गया वो प्रकाशानंद हुए वही महाराज प्रकाशानंद वही प्रकाशानंद, तुम पागल हो एक, फिर कथा बोलने के बाद बोले कात्यायनी देवी के चरण में हमारा ये भागवत कथा अर्पण कर दी, हम बोले दी तुम तो मिनिमम चीज नहीं जानते हो, तुम तो वहा कोखो भजन का नहीं जानते हो, तुम बड़ा कथाकार बन के बैठे हो, तुम्हारा कथा सब सुनता है समाज का आदमी, कात्यायनी देवी कौन है जोग माया सेविका, तो कथा और कृष्ण जय कृष्ण से कृष्ण नाम जे भागवत कथा और भगवान अभिन्न, इसका बारे में सुखदेव गोस्वामी बताए साक्षात कृष्ण ए वही ए भागवत जी महाप्रभु साक्षात कृष्ण, तो कृष्ण को तुम देवी का चरण में दे दिया, कितना बड़ा तुम कथाकार हो है, ये सब सिद्धांत तो हम बताने जो लड़ाई लग जाएगा मेरा साथ, हम तो बता देते और कुछ भी बोलो, लेकिन क्या करें हमारा जो शिक्षा का अभाव है किसी जगह, ये सब गौड़िया मठ का शिक्षा अभी हो नहीं रहा, बड़ा दुख क्यों, हम रोता है अकेला, ये जी चाहता है कि एकांत जाके भजन करे सब छोड़ दे, हम तो जाता नहीं किसी जगह, इच्छा नहीं होती किसी जगह, हम प्रवचन बंद कर दिया, तो ये तो बामन जी महाराज का ये जो तीर्थ स्थान है भजन की आया जो भी है आ गया तो आ गया ठाकुर जी की कृपा से, तो ऐसा उल्टा पलटा सिद्धांत तो सब है, अब क्या करोगे ये सब, तो ये जो है इधर विचार जो है, अहो निजन्म खिर जन्म शोभनम किंग जन्म भिस्तु अपरिरोपियमस्मिन, हम देवता आदि जन्म लेके क्या करें महाराज, अतुल कृष्ण गोस्वामी का नाम सुने, वही अतुल कृष्ण गोस्वामी उसका लड़का का नाम है विभूति कृष्ण, वो मर गया, उसका एक लड़का है वो उसका लड़का है उसका पोता वो भी कथा करता थोड़ा वो हम सुना नहीं कभी, बोलता है तो सिद्धांत तो बोलता है सुना जो भी है, लेकिन ये सिद्धांत विरुद्ध जो बोलता है गौड़िया मठ का बाहर जो है रामानंदी आदि संप्रदाय के सब सिद्धांत तो उल्टा पलटा सिद्धांत तो बोलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नाम बता देते क्यों, वो जाने गौड़िया मठ का आदमी आएगा सोचेगा कि हम गौरंग मानते, लेकिन हम मानता नहीं, हम विचार करके देखा, अरे गौरंग महाप्रभु को मानते नहीं, ऐसे उठाया, एक श्लोक बता दिया, उसका व्याख्या कर दिया है, जाकि गौड़ी अमठ का आदमी समझे कि हम गौड़ी अमठ का मानता है, मानता नहीं। अंतर में दुनिया भर का कचरा है, बाहर का गप करेगा, दुनिया भर का कोई सिद्धांत नहीं, ये सब गप बोलेगा हरिकथा का कांड। गौड़ी अमठ का बात तो भूल के भी नहीं बोलेगा, गौड़ी अमठ को घृणा करता है, गौड़ी अमठ को घृणा करता है वो लोग, हम भागवत लेके बोलते गौड़ी अमठ को वो लोग घृणा करता है, हम जानते हैं। अब पहुपात का ना, पहुपात का बात लेने साथ डर जाएगा वो लोग, पहुपात का एक भी बात उठाता नहीं, तमाम दुनिया का कहाँ जोगी है, कहाँ के नहीं है, कहाँ क्या है, सारे दुनिया का चर्चा करे, कभी भी एक भी प्रभुपाद का बात कोई कथाकार उठा के बात नहीं किया। यहाँ तक कि हमारा गौड़ी अमठ का आदमी भी गौड़ी अमठ प्रभुपाद का बात बोलना बंद कर दिया, मैक्सिमम। बड़ा दुख की बात है, जो भी है ये देखो। और ये जो ये देवता आदि जो जन्म जोनी इसको ये सब मिलके क्या करे, देवता बन के हम क्या करें, क्योंकि देव जोनी में जो है 18 किस्म का सिद्धि रहता है स्वाभाविक, 8 किस्म का वाइटल सिद्धि जो है उसका बाद और 10 किस्म का और है, और ये सब सिद्धि जब हृदय में तुम्हारा आ जाए, तुम्हारा अभिमान हो जाएगा, हम सिद्धि सिद्ध महात्मा हूँ, तब क्या होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब उपदेश मांगा था देवता लोगों को उपदेश दिया था, दो देवता लोग जो मांगा था देवता कुछ उपदेश दो, तो ब्रह्मा बोले दो, दो का अर्थ तो क्या है, दमन करो, तुम्हारा जो इतना वैभव है ये वैभव के मारे तुम उल्टा रास्ता में जाओगे। हर देवता देखो भागवत प्रवचन में आएगा, इंद्र जी उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर आएगा ना, उल्टा कर दिया ना, पितु महाराज का कहानी आया, महाराज उसका घोड़े चोरी करने का क्या अधिकार है तुम्हारा, घोड़ी चोर घोड़ा चोरी करके भाग गया इंद्र महाराज, उसका पीछे गया कितना टाइम, कितना हंगामा हो गया, क्या अधिकार है, वो चुग कर करने दो। मतलब इंद्र बोला हमारा नाम है शतक्रतु, शतक्रतु मेरा नाम है, मेरा नक कट जाएगा, कोई अगर सौ बार यज्ञ कर दिया समेत मैंने उसको बंद करो, हमारा रिप्यूटेशन जो है, पोजीशन जो है, रैंक जो है खराब हो जाए, तो इसके करने नहीं देंगे। ये भी तो एक किस्म का मिस, ये मास्टर जो है ना हिंसा है ना, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दिया, क्या करोगे। लेकिन इसका द्वारा इंद्रो का दोष मत देखो, ये हमारा सिक्का के लिए, इंद्र महाराज चला गया कहाँ, अहल्ला देवी का संग करने के लिए। इसके बाद जो अब स्वामी आया, बोले तुम तो ना क्या अभी आए थे, हम आए थे जब ऋषि ध्यान में गया, बोले इंद्रो हमारा रूप पकड़ के आया था, बस दोष देखा ने इंद्रो को सांप दे दिया, तेरा है सहस्रजनी हो जाएगा तेरा शरीर में, और अपना पत्नी को सांप पत्नी जानते, पत्नी रोना सुर के हम तो जानते नहीं, वाला बोले तुम पाषाण बन जाओ, अहल्ला को पाषाण बना दिया। बाद में इंद्रो रोना शुरू कर दिया, पैर पकड़ा, बोले ठीक है जो सहस्र लोचन हो जाए, कम से कम इज्जत तो बच जाए, कम से कम तो इज्जत बच जाए, सहस्र लोचन है, चलो चलो सहस्र लोचन कर दिया, बड़ा शर्म की बात है। तो ये जो है इसमें इंद्रो का निंदा मत करो, इसके द्वारा हमारा ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो विचार हम बताया था ना, मुनिनाम च विभ्रमः, मुनि ऋषियों का भी गलती होता है, ये जो बात है इसके द्वारा ये समझना मत कि हम जैसा है मुनि ऋषि ऐसा है, मुनि ऋषि गलती करने का अभिनय किया जिसके द्वारा हमारा सामने माइलस्टोन रह जाए कि हम हमारा जिंदगी को भजन जिंदगी तो सही ढंग से उसको देखो, ऐसा हुआ था ऋषि का, हमारा जिंदगी में ऐसा ना हो जाए, सावधान हो, जिसका लिए ऋषि मुनियों का गलती नहीं है। वैशिष्ठ मुनि कुछ भी करे, वैशिष्ठ मुनि का नाखून का बराबर तुम हो सकोगे, आग जैसा है जलता है भजन के द्वारा, दुर्वासा मुनि वैशिष्ठ मुनि हैं, तो फिर विश्वामित्र मुनि, अरे महाराज विश्वामित्र मुनि ऐसा कर दिया, हम किया तो क्या हुआ, हाँ तुम विश्वामित्र मुनि का बराबर होना चाहते हो ना, तो जाओ ठीक है दिखाओ, आग जैसा जलता है। आग में उदाहरण दिया शास्त्रकार ने, ये आँख का अंदर में कुछ भी फालतू चीज़ दे दो तो आँख तो जलाते रहें, आंख का अंदर में मांसों का टुकड़ो दे दो, मांसों को जला के रख कर देंगे, कुछ नहीं दोष पकड़ेगा वो, निर्मल एकदम। लेकिन तुम्हारा अंदर में थोड़ा बहुत तो फालतू चीज आ जाए खाने में, हो गया तुम्हारा वजन है। सावधान, बिल्कुल सावधान। ऐसा करके देवता लोगों को सेल्फ कंट्रोल करिए, तुम कंट्रोल होना शुरू कर दो। तुम्हारा तो 18 किस्म का सिद्धि है, तुम तो सोचोगे बस हमारा और क्या, हम तो देवता हो गया, तो इससे दमन करो, सारे दमन करो, ये सब के यूज मत करो, अष्ट सिद्धि आदि 18 किस्म इसका यूज मत करो, कम करो, जहाँ दरकार है विशेष वहाँ करना। ऐसा इंद्र क्या है, इंद्र कहाँ है, इंद्र कहाँ है, इधर से हजारों हजारों किलोमीटर दूर कोई आदमी इंद्र का बारे में गाली दे रहा है तो इंद्र समझ जाएगा उधर से। ये सिद्धि का फल है, दूरदर्शन भूर शोभन। एक घटना बताए, वह उसके बड़ा मजाक घटना। एक जोगी बाबा को उठा के ले गया पुलिस ने, पुलिस ने उठा के ले गया क्यों, एक मर्डर हुआ था बहुत दूर, और बाबा बहुत बुढ़ा है, 125 साल का कुमार उम्र है, बाबा बैठ के भजन करता है, वहाँ एकदम खून हुआ। अब पुलिस वाले आए, बोले खून कौन किया, बोले सारे बोले कोई कुछ बोलता है कोई, बोले वो बाबा तो उधर भजन कर रहा था, बाबा जरूर देखा होगा, बाबा को उठा के ले गए, ए बाबा किसने भजन किसने खून किया बोलो ठीक से। अब बाबा बोले खून किया कौन, तो विवादी बाबी पक्ष है, बाबा बोले तो यही खून किया है, बदमाश कहीं का 125 साल का उम्र है, इतना दूर बैठे हुए है, हाउ वी कैन सी, कैसे देखा बोलो, बुढ़ा झूठा बोलता है, मार के चटनी बना देंगे, तो डर गया। बोले महाराज हम दूर का चीज देख सकते, दूर का चीज देख सकते, कोर्ट का अंदर से जज का सामने बोला, जो वो जो पेड़ है, वो जो दूर पेड़ है उसका ऊपर नीचे से लाल चेटी जा रहा है, ऊपर जाके देखो बहुत दूर। बोले पागल है क्या, दिमाग खराब हो गया, कहाँ चेटी है कहाँ वृक्ष है, बोले जाके ही जांच कर लो। तो लोग गया, बोले जे देख के आओ, तो बोले हाँ हमारा सच्चा नीचे से चेटी सब जा रहा है ऊपर। बोले जब इतना दूर देखने का हिम्मत है, क्या इतना दूर हम क्या खून किया देख नहीं सकता, जोगी है बस, ऐसा ही है। जो दूरदर्शन दूर शोभन, ये सब योगियों का ऐसे ही मिलता है। इस सिद्धि का बारे में दूसरा स्कंद में हम तो डिटेल्स बताया नहीं, समय नहीं है। तो हमारा देवजोनी लाभ करने का कोई जरूरत है नहीं, ऐसा करके कान पकड़ा, बोला हमको दरकार नहीं। राजा रोहन राजा बोला हमको देवजोनी नहीं चाहिए महाराज, हमको देवजोनी नहीं चाहिए, क्योंकि देवजोनी में आप जैसा बड़ा बड़ा महापुरुषों का जो संगम है, ये तो मनुष्य लोग में मिलता है, मनुष्य लोग में ऐसा मिलता है, और देव लोग में तो कहाँ, संत लोग क्या देव उधर जाएगा इंद्र को प्रवचन सुनाने के लिए, हैं जाएगा नहीं, यहाँ ही मिलेगा केशव महाराज बामन गोसी महासव इधर ही मिलेगा, तो इधर ही ठीक है, हम ठीक है जहाँ प्रवचन है ठाकुर जी का कीर्तन है हरिकथा है वहीं हम रह जाए, ऐसा कहे। उसके बाद राजा जो है बड़ा आनंद के द्वारा हिलते दुलते दो श्लोक बताया, खूब ध्यान से सुन लो ये श्लोक, नही नही अद्भुतम तत्चरणाब्जरेण भीर हतांगहस अंगहसं भक्ति रधोखजी अमला मुहूर्तिकाद्यस्य समागमच्च मे दुस्तर्क मूल अपतो अविवेकः नहि अद्भुतं तच्चरणाब्जरेण भीर हतांग हसं भक्ति रधोखजे अमला मुहूर्तिकाद्यस्य समागमच्च मे दुस्तर्क मूलो अपतो अविवेकः नहि अद्भुतम, ये अद्भुत मत मानो, नहि अद्भुतम तत्चरणाब्जरणभीर हैं हतांग अंग हसों, हमारा जितना पाप राशि है ये जो ये अद्भुत बात नहीं, आपका मापिक परमहंस जो है तत्चरणाब्जरणभीर आपका चरण रेणु से हमारा अभिषेक हो गया, इसके द्वारा जितना सारे पाप हमारा हृदय में था, तर्क था, कुतर्क था, सारे समाधान हो गया। आ भक्ति रधक्ष जे अमला, अमला भक्ति विमला भक्ति हमारे हृदय में उदय हुआ। क्यों? मुहूर्तिका जस समागम च मे दुस्तर्क मूल अपतो अविवेक। मुहूर्तिकत एक मुहूर्त पल भर के लिए ये आप ऐसा महापुरुष का हमारा सा संग हो गया, इसके द्वारा हमारा जितना सा तर्क वितर्क है, तर्क वितर्क का सारे समाधान हो गया। मुहूर्तिकात जसो, मुहूर्तिकात सामान्य संग हुआ, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। ये मुहूर्तिकात यशो समागम चौमे दुस्तर्क मूलो अपतो अविवेक। दुस्तर्क का जो मूल है अभक्ति अज्ञान, दुस्तर्क का मूल, तर्कों का मूल क्या है? अज्ञान है ना, तर्कों का मूल है अज्ञान। इसका जो मूल है ये मूल उठा के फेंक दिया ऐसा। न ही अद्भुतम तत्चरणाब्जरण वीर अतांग हो संग भक्ति रधुख जमला मुहूर्तिका दियस्व समागम चमे दुस्तर्क मूल अपतो अविवेक। नमो महद्वस्तु नमो शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमो आवटुभ्यो जे ब्राह्मणा गम अवधूत लिंग्या चरन्ति तेभ्यो शिवमोस्तु राज्ञम। नमो महद्वस्तु नमो शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यो जे ब्राह्मणा गम अवधूत लिंग्यास चरन्ति तेभ्यो शिवमोस्तु राज्ञम। भले कैसा सुंदर है देखो, ये जो ये जगत में कौन जाने कौन कैसा रूप में विचरण कर रहे हैं, जैसे आप विचरण कर रहे थे गूंगा बन के, पागल बन के, और हम गलती में आ गया, हम आपका सिविका, हमारा सिविका आपसे आपका कांधे में दे दिया, कितना बड़ा अपराध किया। इसलिए मैं अभी शंका हमारा हृदय में है, कौन जाने कैसे, नमो महद्भ्यो जो महद व्यक्ति जो है, शिशु शिशुभ्यो कौन जाने शिशु का रूप में, कौन जाने शिशु का रूप में प्रहलाद मारा जाए कि दुबा मारा जाया, कौन तो पता नहीं। तो हम शिशु को नमो महद्भ्यो अस्तु नमो शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमो आवटुभ्यो जे ब्राह्मण गामा वधूत, जैसा भी लिंग पकड़ के विचरण करे महद व्यक्ति, महत्व व्यक्तिगण की नमस्कार, शिशु शिशुगण को नमस्कार, क्रीड़ा तो बटुगण को नमस्कार, युवकों को नमस्कार। ये आर जो सब ब्राह्मण लोग अवधूत वेश धारण करके महितल में पृथ्वी का ऊपर विचरण करने वाले जो हैं, विचरण करते हैं, वो लोगों को हम दंडवत करते हैं, वो लोगों का अनुग्रह के द्वारा हैं क्या हो जाए, राजादिगर मंगल हो, सब कोई का मंगल हो जाए, ऐसा करके वर्णन किया। इसका बाद जो है, जो सारे जो पाप है, जो पाप करते रहते हैं सब पाप, और पाप के द्वारा नरक कुंड, सारे नरक कुंड का वर्णन है, कौन कौन पाप कैसे करने से कौन सी नरक में कैसे जाए, सारे दुर्धर्ष विषय हैं। उसके बाद ये भारतवर्ष का विभाग जो है, सारा पृथ्वी का विभाग, शुद्ध जल, इक्खु जल हैं, घृतो सागर, दूध सागर, सारे खीर सागर सारे हैं, इसका बारे में सर उसका भौगोलिक जियोग्राफिकल भौगोलिक वर्णना है सब इस विषय में। और उसका बाद नरक आदि का वर्णन है, सब वर्णन करते करते उसके बाद एक एक दीप, सब ये जो दीप है हमारा सात दीप पृथ्वी में, इसके बाद भारतवर्षों को भाग किया। भारतवर्षों का विभाग किया एक एक करके, ये विभाग में इलावर्तो विश्व इलावर्तो जो लेकर अलग अलग सा वर्ष हैं, ये वर्षों में क्या होता है, भगवान ठाकुर जी एक एक स्वरूप धारण करके उधर बैठा हुआ है, और एक एक उसका आचार्य बन के रह गया। इलावित्त वर्ष जो है उसमें भवो और भवानी सहस्रो ये जो है इधर भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी अनंत देव का जो है भजन कर रहे हैं, या भवो और भवानी कौन सी जगह इलावित्त वर्ष में भगवान शिव और भवानी और इसके जो अधीन है परिकर सब जो है परिकर लोग सब ठाकुर जी का भजन करते हैं, अनंत देव का उसका मंत्रों एक एक मंत्र बताएंगे दो एक करके छोड़ देंगे। सो भगवान वाचो शंकर बोले ओम नमो भगवते महापुरुषायो सर्वगुण संख्यानायनंताय व्याक्ताय नमः इति भजे भजन्यारन पाद पंकजम भगास कृष्णस्य परम परायणम भक्ति सुअलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरी भजे भजन्यारन पाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्ति स्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम। ऐसे अनंत देव को जो अनंत देव जो शेष रूप में है नोवेद सिद्धार्थमीव कचित स्थितः स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्रधामसु जो शेष जी का मस्तक पर पृथ्वी कहाँ है पता नहीं चलता, सोरसो जैसा है माथा का ऊपर है। नोवेद सिद्धार्थ में सिद्धार्थ माने सरसो, सरसों के राय के दाना जैसे मस्तक पर पता नहीं चलता क्या है मस्तक में, ऐसा शेष जी धारण करके रखे हैं अनंत देव का ही तो है ये ठाकुर जी को हम वंदना करें। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्याक्तायो नमः इति ऐसा करके बहुत सारे स्तव है। ऐसे इलावित या ये क्या भजन किया इलावृत वर्ष में और भद्रास्व वर्ष में भद्रोत्सवा नाम का धर्मपुत्र वर्षपति और उनका जो संतान है साब लेको वसुदेव प्रिय शरीर हय शीर्ष भगवान को भजन कर रहे हैं भद्रोत्सवा नाम के। आ इधर इसका भी स्तुति है, एक एक करके स्तुति बता के हम चले जाएंगे, कोई उपाय नहीं। भले सी भद्रोत्सव ऊँचू ओं नमो भगवते धर्मायात्मो विशोधनायो नमो इति ये मंत्र बस इतना छोटा। ओं नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनायो नमो इति ये मंत्र हो गया। उसके बाद स्तुति है अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम घ्रंतम जनुवयम हि मिशनो नपस्वति धयन असज्जर्हि विकर्म सेवितुम निर्हित पुत्रम पितरम जिजीविषति अहो विचित्रम भगवत विचिष्टितम। ठाकुर जी का माया देखो कैसा है, अहो विचित्रम भगवत विचिष्टितम घ्रंतम जनुवयम मिशनो नपस्वति एक दूसरे का साथ लड़ाई कर रहा है, मार रहा है एक दूसरे को, हिंसा कर रहा है। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम ठाकुर जी का जो विशेष चेष्टा है मायादेव को लगाकर जो कर रहा है बड़ा आश्चर्य। घृणंतम जनोयम मिशनो नपस्वती एक दूसरे को मार रहा है, नाशवान जगत का ये तत्व इसका नज़र पे नहीं आ रहा है, यही तो माया है, ठाकुर जी का खेल है। बोलो देखो ऐसा माया है, अपना लड़का को जला के आया ससन में लेके गया, लड़का मर गया लड़का को अपने खोद लेके गया ससन में जलाया, जलाने के बाद थोड़ा बहुत रोया बस, उसके बाद जहाँ के तहाँ हो गया। पुत्रों को खोद पिताजी जला के आया, दो दिन बाद फिर टीवी खोल दिया, VCR खोल दिया, VCB खोल दिया, होटल में गया, हो गया छुट्टी। ऐसा है ना, मायादेवी का चक्कर। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम, शरम होना चाहिए, शरम होना चाहिए। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम ग्रंथम जनमयम ही मिशनो नपस्वती धायन असज्जर ही विकर्म सेवितुम निर्हित पुत्रम पितरम पितरम जिजीवी सती। पुत्र को जला के आया, फिर पिता जीना चाहते हैं, हम भी जिएंगे बहुत दिन। इसीलिए हमारा युधिष्ठिर महाराज का एक कहानी काल बताएंगे सुंदर, ये जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य इस विषय में, थोड़ा बहुत इस तत्व के बारे में। बदंत विश्वम कवयो स्मनस्वरम पश्वंति चाध्वत्वीद विपुषितो तथापि मुझ्यंती तबाजमायया सुविस्मितम कृतमजम नतोस्मितम। बदंत विश्वम कवयुस्मनस्वरम, कवि दिव्य सूरीगम तत्वविदगण ये विश्व को नस्वर माना है। पश्यंती च आध्यात्मविद विपश्चित, विपश्चित मतलब आध्यात्मविद जो है वो लोग संसार का जो गोती है, संसार का ज्ञान जिस प्रोसीड्योर, संसार का ज्ञान डायरेक्ट, संसार का ज्ञान प्रत्यक्ष भूमिका में होता है। और जो ये जो विपश्चित बोला है, इसलिए प्रत्यक्ष एवं पराग दो शब्द आता है। प्रत्यक्ष पराग जो है संसार का गोती जिस मुख में है, संसार का गोती का जो रिवर्स जो गति है, उस गति पे चलो तो आपको ये जो तत्व ज्ञान मिलेगा। समझा मेरा बात? समझा नहीं आया? संसार का गोती जिस तरफ जा रहा है उसका उल्टा विचार करते करते आओ संसार में सब देखते देखते, तो आपको क्या होगा? विपश्चित, ये विपरीत विचार करते करते आप अंतर्दृष्टि जो आत्मा का ओर शुरू करो यात्रा, तो देखोगे विचार करते करते आत्मतत्व में आपका प्रतिष्ठा हो जाए। बदंत विश्वम कवयो स्मनस्वरम पश्वंति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुझ्यन्ति तबाजमायया सुविस्मितम कृत्यम अजम नतोस्मितम। तत्वविद्गण बोला ये जगत जो नासर है, जो आत्मविद जो है वो लोग जो बदंत कवयोस्म दिव्य सूर्यगण बोलते हैं नस्सर है। आध्यात्मविद को बोलते वजह विचार करके देखो अनात्म वस्तु ये सब है, आत्म वस्तु ये चलो, फिर भी देखो इतना ज्ञान सिद्धांत तो जगत में होते हुए भी हमारा पतन हो रहा है, माया का ओर जा रहा है, किसी का रुचि नहीं है ठाकुर जी का कथा में कीर्तन में। ऐसा करके बहुत सारे सिद्धांत बाबा भद्राश्व ये जो हैं वहाँ भद्राश्व वर्षे ऐसा हुआ, हय शीर्ष भगवान का आराधना किया। कौन ये जो बोला अभी भद्राश्व वर्षो, ये लीडर है सबसे आचार्य है। हरिवर्ष ओपी भगवान नरसिंह रूपेण आस्ते, हरिवर्ष जिसको बोलते हैं यहाँ नृसिंह भगवान है और नृसिंह भगवान उधर है, उसको क्या करते हैं बल वहाँ दैत्य कुल जो अधिपति जो राजन है प्रहलाद महाराज अब स्तुति कर रहे हैं। हरिवर्ष योपी हरिवर्ष चापी भगवान नरहरि रूपेण आस्ते तद रूपो गहनो निमित्तो मोत्तरत्राभिधास्ये तद्दैतम रूपम महापुरुष गुण भाजनो महाभागवतो द्वैतो दानव कुलो तीर्थिकरण शिला चरितः प्रह्लाद अव्यावधानानि हैं प्रह्लाद अव्यावधानान्य भक्ति योगेन सह तद्वर्षो पुरुषै रूपास्ते इदंचो उदाहरन्ति। प्रह्लाद महाराज उधर नरसिंह भगवान को आनंद से स्तुति कर रहा है, पूजा कर सेवा। ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते यसे आविराविर्भाव वैरणख वैरदंष्टो करम सयान रंधय रंध्यो तमो गश गशो ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूष्टा ओम खोम इति। ये मंत्र देखे स्तुति कर रहा है। जात संग लावधम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुसं स्पृशताम हिमानसम हरति हरति अजो अंतश्रुतिभिर् गतो अंगजम को वै न सेवे तो मुकुंद विक्रमम। हे विष्णु, जो सौत पथ में आविष्ट होकर दूर करता है मन का जो कामना वासना आदि सारे दूर कर, अतएव कौन व्यक्ति ऐसा है बुद्धू है जो ठाकुर जी का भजन ना करे। हरति अजो अनंत सुतिभीर गतो अंगजम को वही न सेवे तो मुकुंद विक्रमम। तो क्या हुआ इधर, कौन सी हरिवर्ष में? इसके बाद एक सुंदर श्लोक उल्लाद महाराज जी का, वो भी बताना चाहिए। हमने आज हमने ये श्लोक का व्याख्या किया था, यास्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासती सुरः हरौ अवक्त सुकुतो महदगुणाः मनोरथेन सती धवतो वही। हो गया प्रहलाद महाराज जी, केतुमाल वर्ष में काम रूप देवे रूपेण लक्षा बजे केतुमाले ओपि भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्षा प्रियो चिकित्सया प्रजापते दुहित्रीनाम पुत्राणां च तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाय अहोरात्र परिसंख्यानानां यासं गर्भा महापुरुषो महापुरुषो महास्त्रो तेजसो उद्देयितो मनसाम विध्वस्ता व्यासवः स्वंगस्वरान्ते निपतन्ति। ये इधर जो है, ये जो माने नहीं बोला, और ये भी एक मंत्रो पकड़ कर मंत्र देकर भजन कर रहा है। इधर ये कौन भजन कर रहा है मंत्र देखे बजे, वहाँ हुआ क्या, बोले स्तुति किए, इधर करके मंत्र बताए, ओं ह्रां ह्रीं हूं ओं नमो भगवते ऋषि केशायो सर्वगुण विशेषो विलक्षितात्मने आकुतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषानंचाधिपते षोरशो कलायो छंदो मयानन मायायामृत मयायो सर्व मयायो सहसे उजसे बलायो कांतायो कामायो नमस्ते उभयत्रयो भूयात इति। ऐसा करके वहाँ जो है केतुमाल वर्ष से कामदुव रूपे वर्ष में रूपे लक्षी जो है लक्षा प्रिय चिकित्सया तद्वर्षाधिपति ये पुरुष को भजन कर रहा है उधर वैरागों के स्वाद सुंदर। इसके बाद जो है केतुमाल वर्ष हो गया, उसके बाद रमणक वर्ष में रमणके च भगवतो प्रियतमम मत्स्यावतार तार रूपम तद्वर्षो पुरुषस्य मनोबाको प्रदर्शितम स इदानीमोपि महाभक्ति योगेन आराधयति इदंच उदाहरति। रमणक वर्षे जो मत्स्यरूपी भगवान का आराधना कर रहा है इधर हैं ये लोग, आर करते हुए सुंदर मंत्रों बताए, ओं नमो भगवते मुखोत्तमायो नमो सत्तायो प्राणायो ऊजसे सहसे बलायो महामत्सायो इति इत्यादि करके। इधर का जो है हिरणमय वर्षेपी कुर्मो तोनु पकड़ कर भजन कर रहा है उधर, पितृगण जो अर्जुमा आदि सब उसका भजन कर रहा है। इधर भी ये मंत्रों बताया, हिरणमय वर्ष ओम नमो भगवते अकुपायायो, मुझे कि क्या बोला, ओम नमो भगवते अकुपारायो, ओम नमो भगवते अकुपारायो सर्वसत्व गुणो विशेष विशेषनायो नमो अनुपोलक्षित स्थानायो नमो वर्मने नमो भूमने नमो अवस्थानायो नमस्ते इति इत्यादि करके। और उत्तरे जो कुरु वर्षो जो है वहाँ भी योग्य पुरुष बराहोदेव को अजन अर्चन हो रहा है। यहाँ भी यहाँ का जो है यज्ञ पुरुष वराह को अर्चन किया, ओम नमो भगवते मंत्रो तत्व लिंगायो यज्ञ क्रतवे महाधरायो अव अवय अवयचन महाधराय अवयायो महापुरुषायो नमो कर्म शुक्लायो त्रिजुगायो नमोस्ति महाधराय अवयायो महाधराय अवयायो अवयायो। आर किंग पुरुषे वर्षे उखाने वहाँ क्या हो रहा है, बजे राम जी का अर्चन हो रहा है, हनुमान जी कर रहे हैं, इसको बोल के हम छोड़ेंगे, अभी तो समय हो गया। बजे किंग पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्षणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण सन्नि कर्षाभिरतः परम भागवतो हनुमान सहो किंग पुरुषैर अविरत भक्ति रूपास्ते। अरिष्ट सेन आदि सब कोई गंधर्व सब लेकर हनुमान जी गाते जय राम श्री राम जय राम ऐसा करके, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकायो नमो आर्जो लक्षण शील व्रतायो नमो उपोशिक्षितात्मनो उपासित लोकायो नमो साधु बादो निकोसायो नमो ब्रह्मण देवायो महापुरुषायो महाराजायो नमो इति हो गया। अय्या हनुमान जी आनंद के ये मंत्र बोल के और कीर्तन करते हैं और स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते एक श्लोक आता, ये श्लोक का विचार हम पहले भी थोड़ा बहुत बताया था। न जनम नूनम महतो न सौवगम न बांग न बुद्धिर न कृतितोष हेतु तैर्जत विशिष्टन्नपी न बनु कसह चकार सक्षेबत लखनाग्रज। न जनम नूनम महतो न सौवगम न बांग न बुद्धिर न कृतितोष हेतु तैर्जत विशिष्टन्नापी न नो नो नो नो बनो कसहस चकार सक्षे बतलखनाग्रजो। बोले हमारा कौन सी जन्म है, कौन सी खानदान में मैं आविर्भाव हुआ, बोलो देखने में क्या है हमारा, कौन सी विद्या है, कौन सी हमारा बुद्धि है, क्या है बोलो। फिर भी लखनाग्रजो श्री राम हमको कृपा किया, देखो न जन्म नूनम महतो हम अच्छा खानदान में पैदा हुआ, अच्छा हमारा ज्ञान है कि विद्वान हूँ मैं, देखने में सुंदर है, ऐसा कुछ धंदोलोद कुछ भी नहीं है। बनो कसहस चकार सक्षे बतलखना जो हम लोग तो जंगली है जंगल का, फिर भी कृपा किया देखो। आर भारत भी वर्ष भगवान नारायणाख्यम नारायण जो है इसका उपासना चल रहा है, वहाँ भी ओम नमः भगवती उपसमो शीलायो उपो रतात्मायो रतात्मनायो ओं नमो भगवते उपोसमशील उपो ओं नमो भगवते उपोसमशीलोपो रतात्मनायो आत्मनायो नमो अकिंचन वृत्वायो ऋषि ऋषभायो नर नारायणायो परमहंसो परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो इति ऐसा करके वो नर नारायण का अभी उधर भजन किया। ऐसा करके सारे दीप जो हैं सारे दीप में एक एक करके ठाकुर जी का जो अवतार है इसका है, इसमें कई श्लोक है, काल सुबह में चर्चा हो पाएगा, इसमें सुंदर है बहुत सुंदर। देवता लोग गायन करते हैं कि हमारा देवजोनी ठाकुर जी छूट जाए तो हमारा थोड़ा बहुत पुण्य रह गया तो भारत भूमि में मेरा जन्म हो जाए और हम लोग भजन करेंगे। इस विषय में थोड़ा बहुत विस्तृत चर्चा होना चाहिए, इसलिए काल करें आज नहीं, इस तक रहे, इस तक चर्चा समाप्त रहे, काल षष्ठ स्कंद शुरू होगा जल्दी जल्दी। यहाँ तक रहे। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम त्वं नमामि हरिं परम वांछा कल्पतरुवश्य के पास इंद्र भवेश पतितानां पावन भवेश्य भ्यो नमः।